Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 1 juli. Hongkong ging 25 jaar geleden van Britse kroonkolonie naar onderdeel van China met allerlei waarborgen voor de eerste 50 jaar. Maar daar is weinig meer van over. En gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire moeten een schikking kunnen treffen, vindt de nationale ombudsman. Een overzicht van het nieuws, Wout Wagmoed. Ouders die zijn gedupeerd door de kindertoeslagenaffaire moeten veel te lang wachten op een beoordeling, zegt de nationale ombudsman. Ouders moeten een aantal stappen doorlopen voordat ze horen of ze in aanmerking komen voor compensatie. En dat kan jaren duren, zegt de ombudsman. Hij pleit ervoor dat de Belastingdienst met de ouders een zogeheten vaststellingsovereenkomst sluit en een compensatiebedrag afspreekt. In ruil moeten ouders dan afzien van verdere procedures. Het ministerie van Financiën reageert terughoudend, maar is wel met een proef begonnen om te kijken hoe dit uitpakt. Zeker 18 provinciale statenleden die zelf in de landbouw werken hebben de afgelopen jaren meegestemd over het stikstofbeleid, schrijft NRC. In de meeste gevallen overtraden ze daarmee de integriteitsregels. In de meeste provincies mogen statenleden niet meestemmen over beleid waar ze zelf een direct belang bij hebben. Toch deden zeker 18 politici in 9 provincies dat wel, terwijl ze een boerenbedrijf hebben of een andere baan in de landbouw. De boeren zijn bijna allemaal lid van de VVD of het CDA. En sommigen hebben ook een functie bij een belangenorganisatie als LTO. Het kabinet gaat een bemiddelaar aanstellen om het gesprek met de boeren op gang te brengen en het vertrouwen te herstellen. In het debat over de boerenprotesten had de Tweede Kamer daarom gevraagd. De bemiddelaar moet volgens premier Rutte misverstanden wegnemen, zoals het idee dat de veestapel met de helft moet krimpen, dat het allemaal te snel moet en dat de industrie en de luchtvaart niets hoeven doen. Rutte wil niet met railschoppers om tafel, wel met boeren die willen praten over hun toekomst. Hij houdt wel vast aan het doel om in 2030 de helft minder stikstof uit te stoten. De komst van een groot datacenter voor Facebook in Zeewolde gaat definitief niet door. Meta, het moederbedrijf van Facebook, ziet er vanaf. De voorbereidingen lagen al sinds eind maart stil, toen een kamermeerderheid het kabinet had opgeroepen om de bouw voorlopig tegen te houden, vanwege zorgen over het grote stroomverbruik en het verlies aan landbouwgrond. Meta concludeert nu dat het bouwen van een datacenter in Zeewolde niet de juiste investering is. In de nieuwste peilingwijzer is de winst voor boer-burgerbeweging verder opgelopen. De partij staat nu op ongeveer 11 zetels. Ruim een maand geleden waren dat er nog zo'n 8. De VVD is nog altijd de grootste partij met ongeveer 29 zetels. Gevolgd door D66 en PVV, allebei op zo'n 15 zetels. De peilingwijzer wordt berekend aan de hand van 3 grote opiniepeilingen. Het weer dan, vrij zonnig vandaag. In de middag ook wat stapelwolken met lokaal kans op een bui. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen verloopt zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. En ook zondag geregeld zon, al kan er dan wel heel lokaal ook een bui vallen. Het NOS Radio 1-journaal. Vandaag is het 25 jaar geleden dat de Britse kroonkolonie Hongkong werd overgedragen aan China. Hongkong zou een speciale status behouden. 1 land, 2 systemen, dat was het credo. Maar inmiddels is duidelijk dat Peking de baas is. President Xi Jinping was erbij vandaag bij de voor China feestelijke ceremonie, waar John Lee werd ingezworen als nieuwe leider van Hongkong. En de correspondent Sjoerd en Daas behoort dus John Lee tijdens de inauguratie. Ook president Xi sprak. Wat was de toon van hem? Nou ja, hij maakte bijna een ererondje daar in Hongkong. De klus is geklaard voor wat betreft Hongkong, zou je kunnen zeggen. In elk geval voor Xi Jinping. Sinds een omstreden veiligheidswet daar werd doorgevoerd, nu zo'n 2 jaar geleden, durft niemand zijn mond daar echt meer open te trekken. En als je het hebt over de toon dan van die speech, ik heb het op afstand gevolgd dit keer. 5 jaar geleden waren we er zelf bij nog in de zaal. Toen waarschuwde Xi echt voor saboteurs die Hongkong zouden willen losrukken van China. Werd opgeroepen tot meer patriotisme. autistisch onderwijs. Hè, kinderen moesten leren van China te gaan houden. Allemaal vrij scherpe bewoordingen. Dat was nu allemaal niet nodig. Iedereen kent de rode lijnen wel zo'n beetje. De Xi was vooral een feestje aan het vieren over de hervorming in het kiessysteem, hè, waarbij het pro-democratiekamp volledig buitenspel kwam te staan. Xi zei daarover, dit is pure democratie. Ja, en ook één land, twee systemen, hè, waarbij Hongkong op papier in elk geval een hoge mate van autonomie zou moeten kennen. Die is erg succesvol gebleken, zei hij. Wat betekent dit voor de inwoners van Hongkong? Hoe kijken zij naar dit moment? Nou, die trekken toch wel iets andere conclusies, denk ik, dan wat Xi Jinping hier vanochtend in Hongkong opzonde. Weten we natuurlijk niet helemaal precies. In die zin dat normaal gesproken komt er altijd een peiling uit rond dit moment van het Hongkong Public Opinion Institute. Die kijken dan, die vragen Hongkongers, hoe kijken jullie aan tegen de overheid? Wat is het sentiment? Nou, de resultaten daarvan zijn op last van de autoriteiten niet gepubliceerd. Dat wordt pas later bekendgemaakt. Hoe dan ook, we hebben wel zelf ons huis werk gedaan. We zijn een aantal weken geleden al naar Hongkong gegaan om te kijken wat mensen daar zelf nu ervaren. Ja, je merkt toch wel dat een hoop mensen zich echt murfgeslagen voelen. Met mensen praten uit het pro-democratiekamp is er sowieso niet meer bij. Er zit een hoop van in de gevangenis. Maar nu zijn het ook gewoon gewone families die de vrijheden van hun Hongkong met name de laatste jaren hebben zien verdampen als sneeuw voor de zon. Ja, en een aanzienlijk deel daarvan die kiest er nu voor om de benen te nemen. Luister even mee. Now, Hong Kong people are to run Hong Kong. I was born in 1985. Uh-huh. Yeah. 25, so yeah. When I was 12, it's 1997. Ja, John is dit. Dat is trouwens niet zijn echte naam. Hij wil anoniem blijven. Hij was 12 toen in 1997 die Chinese vlag werd gehezen in Hongkong. We spreken hem in de buurt van Sha Tin. Dat is waar hij woont in Hongkong. When I was young and I can speak what I want to speak. Ja, het relatief vrije Hongkong waar hij in opgroeide, dat bestaat niet meer, zo zegt hij hier aan het water. Wat heilige dag is het, wat donkere wolken ook hier. Honestly, I don't think my family and my friends are still believe what is talked about one country, two systems. Ja, de belofte van één land, twee systemen dus. Wel weer bij China horen, maar dan wel met een eigen systeem. Vrijheid en een beetje democratie ook. Ja, die belofte, daar is weinig meer van over. Zegt ook de laatste gouverneur van Hongkong, Chris Patten is dat. The guarantees in it that Hong Kong would continue to have its way of life for 50 years. De garanties dat Hongkong mocht vasthouden aan zijn manier van leven in de 50 jaar na 1997 zijn vernield door Xi Jinping, zegt Patton. Been wrecked by Xi Jinping. Some newspapers are already gone. Ja, en dus kiest John, zoals zoveel Hongkongers hier, met zijn gezin ervoor de benen te nemen. Zijn appartement in de Hongkongse wijk Sha Tin in te ruilen voor Australië. Ik plan Hongkong over 2, misschien 3 jaar te verlaten, zegt John. Het Hongkong waarin ik ben opgegroeid bestaat niet meer. Kritisch denken leer je niet meer in het onderwijs. En ik wil niet dat mijn dochter in zo'n omgeving opgroeit. Ja, hij is niet de enige die zo in de wedstrijd zit. I'm definitely leaving because all my family is leaving. Ik ga weg, zegt Fiona. Mijn hele familie gaat weg, inclusief alle kinderen, waaronder mijn dochter. Ik hoop dat ik volgend jaar kan gaan. I hope I can be leaving in next year. Yeah. This is not the Hong Kong we used to know. Ja, zij vertrekt ook dus vanwege wat zij ziet als hersenspoelen van kinderen. De veiligheidswet die is doorgevoerd nu 2 jaar geleden. We spreken haar ergens in de buurt van haar werk in het zakendistrict van Hongkong. There's no more freedom to talk. Now I can't talk in front of the camera. En ook zij wil alleen anoniem haar verhaal doen. Yes, because you never know what they will charge you. In 1997. In 1997 dacht ik dat China ten goede zou veranderen, meer open zou worden. Maar de communistische partij die verandert nooit. We hadden hier in Hongkong de vrijheid om de straat op te gaan, te zeggen wat we wilden. Maar dat is allemaal voorbij, je kunt niks meer. Het is de veiligheidswet. Iedereen is bang te worden opgepakt door de politie of de veiligheidsdiensten. Ja, sommigen gaan dus voor Australië, anderen voor Taiwan, Singapore, Canada. Fiona hoopt op Groot-Brittannië, waar haar dochter nu al studeert. Ook al moet ze al haar spaarcenten er tegenaan gooien en een baan zoeken ver onder haar niveau. Yes, yes. This is, I think this is the cost of the freedom. Ja, dat is de prijs van vrijheid, zegt ze. Alles dus, zegt Fiona, voor een beter leven voor die volgende generatie. Sjoerd, veel mensen tellen dus hun knopen, verlaten Hongkong. Nou, treedt vandaag die hoogste bestuurder aan, John Lee, de opvolger van Carrie Lam. Zal hij de lijn van Lam, die helemaal werd gestuurd op Peking, dan ook voortzetten? Ja, hij loopt natuurlijk ook, zoals dat voor Lam het geval was, aan de leiband van Xi. Kon je vanochtend ook zien. Xi stond echt als een keizer op het podium. John Lee, een hele diepe buiging. Een klein knikje dan weer van Xi. Dat is hoe de verhoudingen liggen. Lee zal de lijn van Xi, die daar uiteindelijk natuurlijk voor verantwoordelijk is, die harde lijn, een nul-tolerantielijn, echt voort gaan zetten. Tegelijkertijd wil hij ook wel een beetje breken met het verleden. Hij zei, dit is een nieuwe start. Terug uit de chaos, weg uit de chaos en weer vooruit, weer richting ontwikkeling. Riep ook op meer Hongkongse verhalen te vertellen. Nou, dat is jargon dat we ook wel kennen van Xi. Tell the China story well. Dat laat zich misschien nog het best vertalen als zorgen voor dat er goede propaganda naar buiten komt, in lijn met de partij wil. Maar goed, John Lee wil dus echt alweer naar buiten, wil echt alweer bedrijven die misschien vertrokken zijn, terughalen. Patriotten regeren in elk geval Hongkong nu met John Lee aan de leiding. Nou ja, het is de vraag of zijn verhaal buiten het Chinese vasteland, buiten Xi Jinping, om echt gehoor gaat vinden. Correspondent Sjoerd en Daas. NPO Radio. 6:11. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwsuur blikte terug op 4 maanden oorlog in Oekraïne. Hoe is het conflict de afgelopen maanden verlopen? Oud-commandant Mart de Kruijf maakte de balans op. Er zijn veel wapens geleverd door het Westen en dat heeft deels geholpen. In de eerste fase zeker. Maar de Russen hebben zich daarop aangepast. En die vechten nu eigenlijk in hun voordeel. Dus Oekraïne heeft eigenlijk daar een gat liggen. Dat moeten wij dan proberen dicht te lopen. Met die lange afstandsraketten van de Amerikanen. Met de Panzerwitzen die Nederland levert. En vergelijkbare Frans systemen. Maar dat duurt even voordat je die ter plekke hebt. Je moet mensen erop trainen. Je moet ze goed kunnen inzetten. Dus de vraag is, wanneer kan Oekraïne nou die systemen effectief inzetten, dat je ook de Russen kunt bestrijden op die afstand? Maar hij betwijfelt of het uiteindelijk genoeg zal zijn om de Russen te verslaan. Verslaan het Russische leger niet, want als je heel eerlijk bent, dan zie je dat de Oekraïne eigenlijk niet het offensieve vermogen heeft, de offensieve capaciteiten, tanks, panzervoertuigen, om de Russen terug te gaan drijven. Maar dan krijg je wel een soort status quo. Dan krijg je geen beweging meer in het front. De Russen kunnen niet verder, Oekraïne kunnen stand houden. Mm-hmm. En dat is wel de opmaat naar een volgende fase mogelijk in de oorlog. Dat je gaat of onderhandelen of opbouwen aan beide kanten. In Opeen zat minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken, die net terugkwam van de NAVO-top. Daar ging Turkije akkoord met de toetreding van Finland en Zweden tot het bondgenootschap. Hoekstra noemde de top historisch. De neiging is vaak bij dit soort vergaderingen om grote woorden te gebruiken en te zeggen, het was historisch. Ja. En tegelijkertijd mag je hiervan zeggen, ook als je de historie van Finland en Zweden kent, dat dit nu gebeurt, dat laat zien dat het echt een uitzonderlijke tijd is. Wat betreft de ingewikkeldheid in de wereld, onrust in de wereld waarin we leven. Turkije tekende bezwaar aan omdat Zweden en Finland onderdak bieden aan leden van de Koerdische PKK en aan YPG-strijders. En Turkije beschouwt hen als terroristen, eiste in ruil dat ze worden uitgeleverd aan Turkije. Maar dat zal in de praktijk nog niet zo makkelijk gaan, zei Hoekstra. Ik denk dat aan de ene kant er veel meer begrip is voor de zorg over de veiligheid, met name op het gebied van terrorisme aan Turkse kant. Maar dat aan de andere kant, ik heb ook dat voorbeeld zelf gegeven over hoe het in Nederland zou zijn. Ja, dat in Nederland het recht om te demonstreren, maar ook degene die in ultimo gaat over bijvoorbeeld een uitlevering. Ja, dat bij ons, ja, dat die zaken, dat we die echt geregeld hebben in onze rechtsstaat. En dat gelukkig ook geen enkele politicus daar zomaar even doorheen kan fietsen. Aan tafel bij Umberto zat Miguel Wils, de man achter de hits van K3 en ook bekend van Even tot hier. In 23 jaar tijd componeerde hij zo'n 250 liedjes. Hij vertelde dat hij de nummers ook voor de volwassenen maakte. K3 werd vaak afgedaan als muziek voor kinderen. En ja, we bereikten ook wel een heel groot kinderpubliek natuurlijk. Maar ik vond het ook altijd belangrijk als we liedjes geven, dat je het eigenlijk ook moet kunnen zingen op het biljart van een café bijvoorbeeld. En dat je er ook volwassenen mee bereikt. Wiels vertelde ook over het bekende K3-nummer 10.000 luchtballonnen. De inspiratie voor dat liedje putte die uit naar 99 luftballons van Nena. Ik dacht, ja, maar dit gaat toch over een soort oorlogssituatie of wat dan ook. Ben ik eens die tekst gaan opzoeken en toen bleek dat die luchtballonnen die bij Nena opgelaten worden eigenlijk gewoon neergeschoten worden en dat er eigenlijk geen vrede toegelaten wordt. Dus het is eigenlijk best een droevig lied, een liedje waar heel weinig of ja, geen hoop in zit eigenlijk. Maar ja, het gaf me toch inspiratie. Dat ik dacht, laat het ons gewoon omdraaien en laat ons van die 99 luchtballonnen er gewoon 10.000 maken. En dat was gisteravond op radio en tv. A boat that's bound for hope, I left you in the queue. With the shouts and waving, taunting, flaunting, friends as crew. Telling you that every lie you ever heard was true. Have you stood up on that dock? Have you ever had it blue? Have you ever had it blue van de Style Council? Bij een volgende coronagolf, hoe ernstig ook, gaan de scholen niet meer dicht. Dat staat in plannen van de onderwijssector die vandaag volgens het AD in de ministerraad worden besproken. Ook bij Code Rood moeten leerlingen nog beurtelings naar school kunnen. Het idee is dat het onderwijs met 4 coronaniveaus gaat werken. Bij donkergroen gelden alleen de basismaatregelen tegen corona en goede ventilatie. Dan komt gewoon groen, waarbij er extra aandacht is voor kwetsbare mensen. Als er meer besmettingen komen, volgt niveau oranje. En dan gelden maatregelen op school als mondkapjes, looproutes en gespreide pauzes. En bij niveau rood krijgt de helft van de leerlingen thuisonderwijs. Op steeds meer plekken in het land is er een huisartsentekort, lezen we op de voorpagina van de Telegraaf. Is dat nu nog vooral een probleem in Zeeland, Twente en de noordelijke provincies? De Landelijke Huisartsenvereniging verwacht dat binnen een paar jaar patiënten in heel Nederland moeite gaan krijgen om een vaste huisarts te vinden. Vandaag demonstreren de huisartsen hierover op het Malieveld in Den Haag. Ook bij Trouw daarom aandacht voor de huisartsen vanochtend. Die krant meldt dat invalhuisartsen, de waarnemers dus, steeds duurder worden. Een huisarts is verplicht een waarnemer in te huren voor de uren dat hij of zelf geen zorg kan verlenen. Waarnemers vroegen in 2020 voor een nachtdienst nog gemiddeld €96 per uur. En dit jaar is dat bijna €10 meer. Het schiet niet echt op met de nieuwe bestuurscultuur in Den Haag, zegt de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Jeroen Dijsselbloem. Hij vertelt dat in de Volkskrant. Sterker nog, zegt hij in de krant, de luiken schuiven juist verder dicht. Aanleiding voor die conclusie is het rapport van de onderzoeksraad over de coronacrisis. Terwijl we in een nieuwe golf terecht dreigen te komen, ziet Dijsselbloem dat er met zijn aanbevelingen niets is gedaan. Hij vindt ook dat premier Rutte en toenmalig coronaminister De Jonge kritischer naar hun eigen rol moeten kijken. En de horeca heeft steeds meer moeite om personeel te vinden, ook werknemers uit het buitenland. Ze vinden de lonen te laag, huisvesting te duur en ervaren Nederlanders als xenofoob, lezen we in het Parool vanochtend. Tot in de Filipijnen wordt nu naar mensen gezocht die in Nederlandse horeca aan de slag willen. Maar als ze komen, liggen ze in ieder geval nu wel vaak in een lekker bedje, want als na-el-effect van corona is de bezettingsgraad van hotels nog altijd laag en worden veel arbeidsmigranten in de horeca dus maar in een hotelkamer gehuisvest. 40 Oost-Europese hotelmedewerkers bijvoorbeeld bivakeren al maanden in luxe kamers van Krasnapolski op de Dam in Amsterdam. Het is 6:59. Japan wordt al een week geteisterd door een ongekende hittegolf. In Tokio heeft de temperatuur een record van bijna 150 jaar verbroken en kwam de energieleverantie onder druk te staan. Correspondent Anoma van der Veren vanuit Osaka. Ja, Tokio dus record, maar het is overal in Japan erg warm. Hoe is het in Osaka? Ja, ik weet niet of je het nog warm mag noemen. Het is gewoon heet. Echt heel heet. Het was vanochtend al, echt om 11 uur 's ochtends was het al 38 graden. Gisteren tikte de thermometer bij mij op het balkon de 40 aan. Maar inderdaad, zoals je al zei, die hitte blijft niet op één plek hangen. Japan is heel lang, rekt zich uit van Finland tot Spanje zo'n beetje qua lengte. En dat is dus niet een bepaalde stad of een bepaald gebied dat heet is. Van de 900 meetstations die Japan telt, en gisteren 2 op de 3 stonden boven de 30 graden. Dus echt in het grootste deel van het land is het gewoon op dit moment immens heet. Ja, en hoe heet het dan in Tokio? Tokio wordt ook geschat dat het dus vandaag rond de 40, 41 graden gaat worden. Ja, hetzelfde als bij jou een beetje. Het is dus historisch hoge temperaturen. Nou weten we wel dat Japan erg warm kan zijn. Ja, maar het is voornamelijk de timing en de lengte die heel uniek is. Want normaal stijgen de temperaturen dus in juli pas. Dus ze zijn eigenlijk gewoon een maand te vroeg. Daarbij, die hittegolf die zet al een week door. Dat is echt opmerkelijk lang. En ook omdat het zo spontaan en zo lang is, is Japan gewoon minder goed voorbereid. Normaal, als je de winkels inloopt, dan zie je allemaal van die mooie koelspreetjes, van die afkoelende minddoekjes, de zonneparapluutjes, eigenlijk wel de Japanse gadgets om jezelf een beetje af te koelen. Maar die winkels die waren er ook gewoon niet op voorbereid. Alles was binnen no time dus ook uitverkocht. Zonnebrandcreme was uitverkocht. Alleen al in Tokio zijn op dit moment dus bijvoorbeeld al 1500 mensen met zonnesteek opgenomen in het ziekenhuis. En zijn er zo'n 11 mensen omgekomen. Er is een reden dat er gisteren op sociale media eigenlijk ook die nieuwe hashtag trendde. En dat hellevuur was dat. Om maar even een indicatie te geven van hoe uniek deze hitte is. Ja, er is zelfs een energiecentrale tijdelijk stil komen te liggen, want die konden de grote vraag helemaal niet aan. Worden er maatregelen genomen nog verder om de hitte aan te kunnen? Ja, de overheid heeft dus opgeroepen aan iedereen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Vermijd de zon, drink genoeg water. Maar tegelijkertijd hebben ze ook gezegd van minder energie gebruiken alsjeblieft. Want omdat iedereen dus thuis blijft, gaan ze dus meer energie verbruiken. En die energiecentrales die kwamen stil te liggen. Dat is natuurlijk een beetje tegenstrijdig, want door die hitte en dat advies, ja, gaat iedereen thuis blijven, maar dan wil je wel je airco aanzetten. Dus uiteindelijk om energie te besparen hebben we bepaalde bedrijven bijvoorbeeld gewoon hun fabrieken stilgelegd. Grote elektronica winkels die hebben hun tv's uitgezet, die showmodellen. En de overheid zelf heeft ook in overheidsgebouwen de lichten uitgedaan in de middag om energie te besparen. Maar ja, dat officiële advies, dat is ook voor ouderen bijvoorbeeld, is wel gericht op, nou ja, moet je wel je airco aanzetten, op zijn minst. Yeah. Want van die 11 mensen die ik net noemde bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Ja, die zijn doodgegaan. Dat zijn voornamelijk oudere mensen. En bij een groot deel daarvan, die hadden bijvoorbeeld hun airconditioning gewoon niet aangezet. Ik sprak gisteren nog een vrouw in Tokio. Die heeft haar grootmoeder nog speciaal opgebeld om te zeggen... oma, zet wel even je airco aan. Dat mag gewoon. En als het goed is, is het nu weer ook oké om je koeling thuis aan te zetten. Oh, want die ouderen die denken van de overheid roept op tot energiebesparing... dus ik mag hem niet aanzetten. Ja, heel veel oudere mensen voornamelijk, die horen dat advies... en die nemen dat dan veel te letterlijk. Dus je ziet eigenlijk elke zomer dat al veel ouderen omkomen door zonnesteek. Maar nu is het dus gewoon nog een extra grote piek. Dus dat is wel behoorlijk gevaarlijk. Ja, ja, een zonnesteek dat is dan als je buiten komt... maar het is gewoon ook binnen veel te warm, ja. De oudere mensen gaan voornamelijk dood aan dehydratatie en gewoon de warmte. Uitdroging, dus echt, ja. Ja, ja. Wanneer gaat het weer een beetje afkoelen? Ja, vandaag zou de piek zijn. Het is geschat dat op sommige plekken dus inderdaad 40, 41 graden gaat worden. Dit zou in het weekend enigszins moeten gaan afkoelen. Dat klinkt heel goed, maar de schatting is nog steeds... dat het allemaal rond de 32 graden zal blijven hangen de komende weken. Nou, blijf binnen, zou ik zeggen, uit de zon. En soms de airco aan dan, ja. Anoma. Ja. Correspondent Anoma van de Veren. Woensdag draaide ik het origineel van Iggy Pop. Maar vanavond begint het dan toch echt de avondetappe. Wat mij betreft heerlijke zomeravond TV. En ik ga er eigenlijk vanuit dat ze nog steeds beginnen... met achter de schermen beelden van de toerdag die achter ons ligt. Op deze muziek, Berry met Le Passager. En anders is het gewoon een lekker nummer. Met Le Passager. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De Belastingdienst en ouders die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire... moeten met een overeenkomst een snellere compensatie afspreken. Daarvoor pleit de Nationale Ombudsman. Hij vindt dat ouders nu veel te lang moeten wachten op een beoordeling. In ruil voor snellere compensatie moeten ouders dan afzien van verdere procedures. Zeker 18 provinciale statenleden die zelf in de landbouw werken hebben de afgelopen jaren meegestemd over het stikstofbeleid, meldt NRC. In de meeste gevallen overtraden ze daarmee de integriteitsregels. In de meeste provincies mogen statenleden niet meestemmen over beleid waar ze zelf een direct belang bij hebben. Een bemiddelaar moet het gesprek tussen het kabinet en de boeren over het stikstofbeleid weer vlot trekken. Premier Rutte hoopt dat die bemiddelaar ook de in zijn ogen misverstanden weg kan nemen. Zoals het idee dat de veestapel met de helft moet krimpen. Rutte houdt wel vast aan het doel om in 2030 de helft minder stikstof uit te stoten. En een cruiseschip dat bij Alaska een ijsberg heeft geraakt is aangekomen in Seattle om te worden gerepareerd. De botsing was afgelopen zaterdag bij een gletsjer in Alaska. Passagiers zeggen dat ze een klap hoorden en dat ze het schip voelden schudden. Na inspectie kreeg het schip toestemming om op lagere snelheid met de 2000 passagiers terug te varen naar Seattle. Het weer dan vrij zonnig. In de middag ook wat stapelwolken met lokaal kans op een bui. Het wordt vandaag 19 tot 22 graden. Morgen verloopt zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. En ook zondag is er geregeld zon, al kan er dan wel heel lokaal een bui vallen. U wilt uw vermogen behouden voor de volgende generatie. Investeer in de lange termijnvisie van Meerdervoort. Duurzaam in vastgoed. Onze actuele aanbieding ligt in Amersfoort. Deelname vanaf 100.000 euro en 5 jaar lang een maandelijkse renteuitkering. Wij geven altijd hypothecaire zekerheid. Ga naar meerdervoort.com/Amersfoort. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Gaat het met het inleveren van kleine plastic flesjes? Een half jaar geleden werd een statiegeld van 15 cent ingevoerd op die flesjes. En het doel is dat 90% weer wordt ingeleverd. Halverwege blijkt dat dat net niet wordt gehaald. Het ligt ergens tussen de 80 en de 90%. Bart Kamphuis bezocht een zwerfafvalonderzoeker. In de tuin bij Dirk Groot, u verzamelt afval. Ja, ik verzamel vooral data over zwerfafval. Ik doe onderzoek naar zwerfafval. Voor gemeentes en bedrijven en voor mezelf. Hoe doet u dat onderzoek? Ik ga lopen, ik raap alles op wat ik vind. Ik maak foto's ervan. En dan weet ik waar het gelegen heeft. En later voeg ik toe wat het is, waar het van gemaakt is, welk merk het is, et cetera. En dan kan ik allerlei mooie kaarten en diagrammen en ontwikkelingen zo uithalen. Ja. Dit zijn? Ja, dit zijn blikjes. Een hele grote zak vol met blikjes van straat. Van alle zakken die u hier heeft staan, is dit veruit de grootste zak, hè? Met de meeste inhoud. Ja, het heeft natuurlijk ook heel veel volume. Het is voornamelijk lucht. Ja. En daarnaast staat? De plastic flesjes. En dat was vorig jaar was het 5 keer zoveel eigenlijk. En dit is een representatieve steekproef? Ja, dit is representatief. Dit zijn de verhoudingen die ik overal tegenkom. Ook in meer vervuilde omgevingen, dit was een vrij schone wijk, zijn die verhoudingen eigenlijk altijd wel hetzelfde. En die verhouding hier is 1 op 10. Tegen 1 flesje vind ik nu 10 blikjes. Voorheen was het 1 op 2,5. Ja. Dus het heeft echt effect, dat statiegeld? Het heeft heel duidelijk effect op het zwerfafval. Ja. Op een bedrijventerrein in Utrecht staat een grote hal. En in die hal liggen gigantisch veel grote plastic zakken vol met plastic flessen. Afkomstig van supermarkten en andere punten waar je statiegeldflessen kunt inleveren. En die plastic zakken die worden geledigd in grote bakken hier. En vanuit zo'n bak leidt een lopende band naar een telmachine. En op deze manier weten we dus hoeveel plastic flessen, hoeveel statiegeldflessen er worden ingeleverd. Ik ben Raymond Gianotte, ik ben directeur van Statiegeld Nederland. Op welke plekken gaat het goed met het inleveren van kleine flesjes en op welke plekken gaat het minder goed? Nou, 95% van alles wat wordt ingeleverd bij de ongeveer 5000 supermarkten waar dat kan in Nederland. Daar gaat het prima en dat is de consument ook gewend, ook al jaren van de grote flessen. Waar we nog verder aan werken is nog meer innamelocaties buitenshuis. Op allerlei plekken. Dat zijn er nu 17.500 ongeveer en dat aantal groeit nog met de week. Maar daar zit echt nog wel potentie om meer ingeleverd te krijgen. Waar moet ik dan aan denken? Bioscopen, evenementen, parken? Ja, u noemt met evenementen een goed voorbeeld. De evenementen die natuurlijk nu na corona weer talrijk zijn. Daar werken we met de evenementen hard aan dat zij ook de statiegeldflesjes netjes inleveren. Dat is ook voor hun nieuw uiteraard. Maar daarnaast bijvoorbeeld een pretpark. Bij het ene pretpark kun je al wel inleveren, bij andere nog niet. Nou ja, dat is allemaal in ontwikkeling om dat steeds gemakkelijker te maken voor de consument om het in te leveren. En tegelijkertijd die consument uit te leggen dat hij het ook moet inleveren. Wel een beetje. Een zak met drinkkarton. Ja, en drinkkartons die zijn in opkomst. Vooral de nieuwe modellen, 0,3 liter, 0,5 liter. Dat zijn alternatieven voor flesjes. En er zijn bedrijven die van de plastic flesjes zijn afgestapt en op deze over zijn gegaan. Geen statiegeld? Nee, geen statiegeld. Daarvoor ziet de wet nog niet in. De staatssecretaris zegt het te monitoren en dat doe ik zeker ook. Zwerfafvalonderzoeker Dirk Groot. Milieuorganisaties vinden dat er meer inleverpunten moeten komen en dat het statiegeld moet worden verhoogd. Roofdieren die ieder jaar miljarden dieren doden, terwijl hun baasjes vaak geen kwaad over ze willen horen. De huiskat is een groot gevaar voor zijn ecologische omgeving. De discussie erover speelt zo langzamerhand overal in de wereld. Maar in Australië krijgen katten vanaf vandaag huisarrest. Ze mogen helemaal niet meer naar buiten. En gebeurt dat wel, dan riskeren de baasjes een boete. Maar één katteneigenaar heeft gezorgd voor een uitzondering op die regel. Correspondent Meike Weijers sprak met haar. Yeah, there's walking to do, isn't there? Wow. Mimi de kat heeft een harnasje aan en loopt aan de lijn met haar baasje Emerson. I'm Emerson Riley, and this is my cat Mimi the monster, because she's a little bit of a diva. Good girl. Good girl. Hey. We zijn in Canberra, in de hoofdstad van Australië, waar Mimi woont met haar baasje Emerson. Hier zijn de allerstrengste wetten voor katten ter wereld. Vanaf 1 juli mogen katten in bepaalde wijken helemaal niet meer naar buiten. Mimi is a very fluffy ginger and white-haired cat. And she's got the sweetest little face with a little white nose and white cheeks. Mimi is een 11-jarige oranje poes met een wit zikje en witte pootjes. Het is duidelijk dat ze een bijzondere band heeft met haar baasje. Can you explain a bit what that relationship is like? Mimi is basically my whole world. I adore her. I can't stand to be away from her. She just brings me so much joy. So I take her for walks because that's good for her health and mental well-being, also for mine. She comes to work and I also take her on holidays with us. So I refuse to go on holiday anywhere that I can't take her. Ze zegt, ik wil eigenlijk nooit van Mimi gescheiden zijn. Ze gaat overal met me mee, zelfs op vakantie. So I started a petition, Let Mimi Walk, to lobby the government to change the legislation to allow cats to walk on a leash outside so that they could enjoy the outdoors without hurting any wildlife. Emerson heeft ervoor gezorgd dat Mimi aan het lijntje naar buiten mag. Dus dat is nu de enige uitzondering op de regel dat katten nooit meer naar buiten mogen. Helen Oakey is directeur van de Conservation Council. Waarom zijn die regels hier zo verschrikkelijk streng? Cats live very successfully in the Australian environment. They're very resilient. They breed quite quickly and they're very good at finding food. Katten zijn geïntroduceerd in Australië. Ze komen hier niet van nature voor. Maar ze hebben zich ontzettend goed aangepast aan hun omgeving. Ze planten zich snel voort en zijn ontzettend goede jagers. Here, they effectively operate like a top-level predator. So nobody catches them and they catch everybody else. Katten staan in Australië aan de top van de voedselketen. Good girl. Mimi heeft er bijna genoeg van. Ze miauwt en ze blaast. Yeah. Mimi wil zo graag buiten zijn. Dat ze het niet eens erg vindt als ze dus aan een lijntje moet. You think it's important for Mimi's safety as well? It certainly is. So the new laws are about responsible pet ownership, cat health, as well as protecting the environment. So I know that if I take her outside on a leash, she's not going to get hurt. She's not going to get hit by a car. She's not going to be hurt in any way. But also, we're protecting the wildlife so that she can't attack them. Het is niet alleen veiliger voor de Australische inheemse dieren, maar ook voor Mimi zelf. Want ze loopt nu geen risico dat ze overreden wordt door een auto of dat ze aangevallen wordt door een hond. Emerson hoopt dat meer mensen haar voorbeeld zullen volgen. Wow. Een correspondent Meike Weijers sprak dus met de kat. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het NAP, het Normaal Amsterdams Pijl, verdwijnt na zo'n 200 jaar uit de Rotterdamse haven. De waterdiepte en de waterstanden die worden vanaf vandaag gemeten volgens een internationaal systeem dat ALAT heet, of ELAT, want het staat voor Approximate Lowest Astronomical Tide. Ties Schellekens is van de Port of Rotterdam, oftewel de Rotterdamse haven. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er mis met de NAP? Ja, het gaat eigenlijk allemaal om de digitalisering van de scheepvaartinformatie, internationaal. Het probleem met die digitalisering is dat we, ja, het lijkt hetzelfde probleem als Nimrod had bij het bouwen van de Toren van Babel. De internationale, men spreekt allemaal met elkaar Engels, maar er zijn een aantal standaarden die door de diverse landen anders worden gebruikt. En het NAP is wereldberoemd, maar dan wel in Nederland. En als je niet in België komt, dan weet men niet meer wat het is. En als men uit de haven vraagt, is het in de digital hetzelfde geval. En dan loop je risico dus op spraakverwarring? Ja, inderdaad. In Babylon is het spraakverwarring. Maar is het dan ook echt een ander niveau? Ja, totaal. Ja, het is een ander niveau. Ja. Dus wij gaan uit in de NAP gaan we uit van de puntje in de Stopera in Amsterdam. En internationaal gebruikt men een heel andere standaard. Die gaat uit van, we noemen dat het laagste luchtkwaliteitsniveau voorspeld onder normale omstandigheden. Dus een redelijk waardig komt daar over, denk ik zo. Maar dat is een welgebruikte standaard in de scheepvaart. En die moeten wij introduceren. Want als we dat soort standaarden niet introduceren, dan kunnen we ook niet overstappen op de digitalisering. En dat is heel erg belangrijk voor de veiligheid en de efficiëntie en de duurzaamheid. En het controleren van de scheepvaart als ze varen op de wereldzee. En allerlei machineolie gaan verbranden en dat soort zaken. Dat soort dingen kun je dan onderscheppen als je die digitalisering goed doorvoert. Ja, want hoe gaat het dan nu als zo'n schip Rotterdam nadert? Ja, dat wij hier in Rotterdam 57 kilometer van de kust vindt de Rotterdamse haven. En die is dan helemaal in beeld gebracht door ons. En dat gaat zo door tot aan de Van Brienenoordbrug. Maar ben je voor die 57 kilometer, dan wordt die haven, dan wordt die zeevaart niet meer in beeld door niemand. En je zou kunnen, als je gaat digitaliseren. Van die hele al die scheepvaartrouten over de wereld, dan kom je natuurlijk voor een heel ander beeld terecht. Dan kun je stappen ondernemen. Maar waarom is het zo belangrijk om te weten wat het waterpeil is? Dat is heel belangrijk, omdat je als een schip in de haven van Rotterdam arriveert, dan gaat er naar een bepaald havenbekken. En dat havenbekken heeft een diepgang tot en met 24 meter. Dus dat is ongeveer een flatgebouw van 8 etages onder het water. En dan komt zo'n schip aan en die wordt van tevoren bekend welk schip eraan komt. We weten in Rotterdam wat de diepgang is van het schip. Dan kunnen we bepalen of het schip inderdaad zonder allerlei restricties binnen kan komen. Ja, en nu moet dat dus de hele tijd worden omgerekend. Nou ja, kijk, het loslaten van de NAP is vooral een gevoelige kwestie voor Rotterdamse diehards die door Amsterdam niet kunnen praten. Maar voor ons is havenautoriteit voel ik iets. Omdat we er al 200 jaar mee werken en heel erg betrouwbaar standaard is. Dus wij moeten nou omschakelen. Maar dat moeten we dan doen vanwege die internationalisering van die scheepvaartgegevens. Ja, omdat het met elkaar moet kunnen praten, daar komt het eigenlijk op neer. Dat is voor ons heel belangrijk. Dank u wel, Ties Schellekens van de haven van Rotterdam. Er dreigt een permanent verkeersinfarct op de Nederlandse weg. Daarvoor waarschuwt de ANWB in de Telegraaf. Sinds 2019 zijn er 400.000 auto's bijgekomen. En belangrijker nog, steeds vaker gaan er grote aantallen tegelijk de weg op. De ANWB wijt dat aan de onbetrouwbaarheid van het openbaar vervoer, ontstaan door personeelsproblemen bij de vervoersbedrijven. De voorzitter van de branchevereniging van OV-bedrijven balt daar ook flink van en zegt in de Telegraaf dat veel sectoren natuurlijk kampen met personeelstekorten, maar dat een gebrek aan werknemers in het openbaar vervoer meteen voor heel veel Nederlanders gevolgen heeft. En naast dat verkeersinfarct is er vanochtend nog meer slecht nieuws voor de automobilist. Het aantal autodiefstallen en inbraken uit auto's is de eerste 5 maanden van dit jaar fors toegenomen, blijkt uit politiecijfers. Een grote verzekeraar en het expertisecentrum voertuigcriminaliteit bevestigen dat beeld in het AD. In de eerste 5 maanden van het jaar werden een vijfde meer auto's gestolen dan een jaar eerder en een derde meer auto-inbraken gepleegd. Verzekeraar Interpolis denkt dat de toename van diefstallen en inbraken komt doordat mensen weer meer naar hun werk gaan en dan dus hun auto onbeheerd achterlaten. En de Floriade tegenvallen voor Almere wordt mogelijk nog groter. Vorige week melden we al dat de gemeente bijna 34 miljoen euro extra moet inleggen, omdat er te weinig mensen afkomen op de tuinbouwtentoonstelling. En wethouder Lindenberg heeft gisteren aan de gemeenteraad uitgelegd dat er misschien nog eens 7 miljoen bij moet, omdat de kans groot is dat de bezoekersaantallen nog weer lager worden. Sommigen vragen zich af waarom de Floriade niet gewoon nu wordt gestopt en failliet wordt verklaard. Maar de wethouder noemt dat bij Omroep Flevoland onverstandig. Ja, er zitten enorme risico's aan. Dus risico's dat je subsidies moet terugbetalen die je hebt gekregen. Risico's dat allerlei partijen die daar een paviljoen hebben schade gaan halen bij de gemeente, omdat er bij de BV niks meer te halen is. Risico's dat we 40 miljoen kwijt zijn aan de tuinbouw, de internationale evenementenorganisatie, de IUPH. En zo zijn er nog wel wat meer risico's. En die heb ik vandaag geprobeerd op een rij te zetten voor de raad. Het is allemaal onzeker. Welk scenario je ook kiest, het is onzeker. Maar stoppen is op dit moment het meest onzekere scenario. En naar alle waarschijnlijkheid ook een stuk duurder dan doorgaan. Ja, de gemeente wordt een beetje gegijzeld, hè? Lijkt het wel, door de Floriade inmiddels. Ja, je kunt het niet meer goed doen. Je kan het eigenlijk niet meer goed doen. Stoppen is dus volgens de wethouder geen optie. En een succes is het zeker ook niet. Het was ooit het idee dat er 2 miljoen mensen naar de Floriade zouden komen. Maar gebaseerd op de huidige bezoekerscijfers lijken dat er hooguit een kleine 700.000 te worden. There's something in the way you roll your eyes. Takes me back to a better time. When I saw everything is good, but now you're the only thing that's good. Trying to stand up on my own 2 feet. This conversation ain't coming easily. And darling, I know it's getting late. So what do you say we leave this place? Walk me home in the day. There's something in the way I wanna cry that makes me think we'll make it out alive. So come on and show me how we're good. I think that we could do some good. Mm-hmm. Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. Mm-hmm. So say I can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight. 'Cause there's so much wrong going on. Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. So say you'll stay with me tonight. There is so much wrong. There is so much wrong. There is so much wrong going on outside. Walk Me Home van Pink. Vanaf vandaag zijn de regels voor de namen van brood strenger. Zo mag een brood waarin maar een klein beetje spelt zit niet meer als speldbrood worden verkocht. En klanten moeten sneller kunnen zien om wat voor soort brood het gaat en welke graansoort er is gebruikt. Betekent dus nieuwe naamkaartjes, zoals bij de Stadsbakker in Zwolle. Loop hier de koelcel in. Je ziet hier staan degen te rijzen voor morgen. Twisten degen, focaccia's, veel vocht erop. Het is warm, je merkt al meteen, het alarmpje gaat al gelijk aan dat de deur eigenlijk weer dicht moet. Arend Kisteman heeft een bakkerij midden in het centrum van Zwolle. Sinds kort staat onder de namen van alle broden op de toonbank nu duidelijk vermeld wat erin zit. Zo staat op het kaartje hier bijvoorbeeld wit tarwe maïsbrood. Ja, dus het wit staat zeg maar of het dus bloem of meel is. De tarwe staat voor het graansoort, dus tarwe of spelt. Nee, en maïs is het tweede soort wat erin zit, dus wit tarwe maïsbrood krijg je dan. En hier is een bruine bol, koersje, maar er staat onder wit tarwe roggebrood. Hoe zit dat? Ja, dat product, dat kleuren wij met mout. Daar wordt het wat donkerder van, krijg je wat meer smaak van. Hè? Dat wat donkere smaak. Alleen hij is wel voor het grootste gedeelte gemaakt van witte bloem. Dus van witte tarwebloem. Dat zie je ook op het kaartje staan. Witte tarwe, dus is 80% tarwebloem, 20% roggemeel wat erin zit. En dat zie je dus op dat kaartje terug. Zo'n donkerbruin brood dat voor het grootste gedeelte uit tarwebloem bestaat, terwijl dat voor de consument niet te zien is, is een van de redenen voor de landelijke wijziging, vertelt Jenneke van Elderen van het Nederlands Bakkerijcentrum. Omdat we gewoon zien dat transparantie heel belangrijk is om een eerlijk verhaal te hebben aan de klant. En brood is een heel gezond product. Dat is ook wel eens in twijfel getrokken. En met deze nieuwe benamingen zijn we gewoon heel helder over wat mensen precies kopen. Want om maar een voorbeeld geven. Hier is dat bruine brood koersje, een bruine bol. Ja, het ziet er heerlijk uit, maar ik zou denken het is bruin brood. Maar dan blijkt het dus wit tarwe roggebrood te zijn. Ja, dat klopt. Ja, de kleur zegt verder niets over de voedingswaarde. De ingrediënten die doen dat wel. Maar dat is, zoals hier in de bakkerij heb je geen etiketjes. In de supermarkt heb je die wel. Tegelijkertijd weet je ook, die etiketten zijn altijd best wel ingewikkeld om te lezen en om dan te begrijpen wat daar staat. En het mooie aan deze nieuwe wetgeving is dat er gewoon nu heel helder op staat. Dat zien we hier ook op het schapkaartje. Dit is een witte tarwe roggebol. Goedendag. Maar dat blijkt voor sommige klanten toch wel een verrassing. Het is eigenlijk gewoon witte tarwe roggebrood. Dan zou ik het gewoon niet eens kopen. Net zoals deze. Het ziet er ook super gezond uit. Ja, die bruine kleur heb ik net geleerd. Ja, dat zegt niet zoveel. Oh, oké. Okay. Ja, dan moet ik maar eens een keertje mee gaan kijken achter de schermen. Ja. Zou u nu andere producten kiezen? Nou, ik kies eigenlijk altijd gewoon voor in het weekend zo'n witte ongesneden witbrood. Want in het weekend mag dat gewoon lekker. Dus die haal ik gewoon nog steeds. Gewoon omdat die echt lekker is. Maar zo'n gezonde Veluwe of deze? Nee, die zal ik niet halen. Het is gewoon witte tarweroggebrood. Nee. Bakker Arend Kisteman, ja, het is nu dus duidelijker wat erin zit. Verwacht u dat klanten nu ook andere broden gaan kiezen? Ja, dat zien we hier ook. Nou, ik had het vanochtend nog aan ons verkoopteam gevraagd. Die zien duidelijke verschuiving, zeg maar. Dat ze echt zeggen van, dat klanten zeggen, oh, is die van witte tarwe? Nee, laat dat maar zitten. Dat is bijna allemaal een volkoren. En de term volkoren wordt ook steeds duidelijker, bekender in Nederland. Dus dat zie je gewoon, die verschuiving zagen we al hiervoor al, hoor. Dat volkoren steeds populairder. Nou, dat zie je helemaal door die naamkaartjes erbij, is dat nog steeds groter, bekender geworden. Maar niet iedereen gaat op de gezonde tour. Ja, weet je, ik wil gewoon een lekker brood en ik wissel iedere keer een brood af. Maakt mij niet zoveel uit. Nee, het smaakt goed en dat vind ik voornaam. Een verslag van Vincent van Rijn. Vanaf vandaag dus duidelijkere namen bij het brood. En de regels gelden zowel voor de bakker als voor het brood in de supermarkt. Het is 7:07. Vandaag wordt in verschillende steden in Nederland Kitty Kottie herdacht en gevierd. Het verbreken van de ketenen, oftewel de afschaffing van de slavernij. In Tilburg wordt vandaag een slavernijmonument onthuld en dat is het eerste van Brabant. Een selectiecommissie en inwoners van de stad mochten uit 3 ontwerpen kiezen. En het werd die van het duo Dedden en Keizer. En Paul Keizer is dus een van de ontwerpers en makers ook van het monument. Goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag wordt het beeld onthuld. Omschrijf het eens. Ja, het is, er is eigenlijk geen helderder iconisch beeld dan wat eigenlijk Kitty Kottie letterlijk betekent. Ketenen gebroken. En dat, hebben wij ook, dat beeld hebben we ook gebruikt. We hebben 2 schakels uit een ketting genomen. En die 2 schakels die haken in elkaar in het centrum. En aan de uiteinden zijn ze echt gebroken, doorsneden en opengevrongen. Dat zijn bronzen schakels hebben we gemaakt. En die zijn best wel groot, die zijn iets onder de 2 meter. Een van die schakels ligt op de grond. En die andere die daarin haakt, die steekt schuin omhoog. En die opening die zo opengevrongen is, daar in die opstaande schakel, die zit op het hoogste punt. En is eigenlijk bijna een beetje als een soort overwinningsteken. Die schakels die zijn niet rond en niet glad, die zijn hoekig en hard. En de huid van die schakels, ja, dat is een oude huid, doorleefd en beschadigd, vol met littekens. Het zijn grote schakels. En op die liggende schakel, die op de grond ligt, daar zit een meisje, een jong meisje. Een meisje van vandaag de dag. Ook in brons. Het is een zwart meisje, maar met sneakers aan, met jeans, met een blouseje, met haren gevlochten en in een staart. Dat hebben we best wel realistisch weergegeven. En zij zit daar heel rechtop en fier en trots. En ze heeft haar ogen gesloten. Zij zit op die schakels. Die schakels staan eigenlijk natuurlijk letterlijk voor dat, ja, voor dat duistere verleden. En zij voelt die schakels. Zij voelt niet alleen die schakels omdat ze erop zit. Zij raakt ook die schakels met haar linkerhand aan. En zij is introvert. Zij is zich daarvan bewust. Bij die hand waarmee ze die schakel, die liggende schakel aanraakt, daar zit een hele verzameling bolletjes. Bronzen glimmende bolletjes. En die glimmende bolletjes die staan eigenlijk symbool voor trade beads, slave beads. Eigenlijk het, ja, het geldsysteem waarop de slavenhandel draaide. En dat waren eigenlijk gewoon glazen kralen. Die werden gemaakt in Europa, in Venetië en ook in Amsterdam. En daarmee werden mensen tot slaafgemaakte gewoon betaald en verhandeld als goederen. En ja, voor ons is dat eigenlijk ook toch een beetje de kern van de ontmenselijking in de slavenhandel. Nou, dat is eigenlijk de verbinding tussen dat meisje en die ketenen. En die kralen, zeg maar, dat is brons in het beeld, zeg maar. Die zitten niet alleen bij die hand, maar die raken haar ook aan. Die zitten op haar lichaam, op haar kleding, in haar haren. Ja, dat is eigenlijk in het kort eigenlijk een beetje het beeld beschreven. Jullie ontwerp is dus gekozen. Had het slavernijverleden al een speciale betekenis toen jullie aan dit begonnen? Nee, echt niet. Nee, het is, we zagen gewoon de advertentie, de oproep voor kunstenaars om in te schrijven. Er was een hele brede oproep. Iedereen kan erop reageren. En dat hebben wij ook gedaan. En wij werden, maar die betekenis van, zeg maar, van het monument, dat is wel gekomen met het werken aan de opdracht. Ja, want u legt het heel, heel goed uit wat er allemaal achter zit en zo. Met passie. Ja. Dus het is wel gaan leven, blijkbaar. Ja, absoluut. En het is ook mooi om aan te werken. Het is echt, ja. Waar komt het eigenlijk te staan? Het komt echt, dat is het mooie van Tilburg eigenlijk. Ze hebben dit monument, hebben ze een plek gegeven, echt in het hart van de stad. Echt midden in het dagelijks leven. En dat is voor ons, ja, dat gaat natuurlijk eigenlijk helemaal niet om ons, maar voor dit monument is dat zo belangrijk, omdat het gewoon midden in het dagelijks leven staat. En waardoor het gewoon door iedereen gezien gaat worden. En waar is dat dan? Dat doet ook echt voor de mensen die even langs willen lopen? Aan de urgentie van dit onderwerp. Oh, sorry, ik kon het niet verstaan. Waar is dat dan, dat voor mensen die er even langs willen lopen? Dat is echt op het Stationsplein. Ah. Het burgemeester Stekenburgplein. Prachtige plek. Nou, vandaag dus de onthulling. Veel plezier daarbij. Straks tussen 1:30 is er op deze zender overigens een extra uitzending in verband met Kitty Kottie. NOW-subsidie ontvangen? Speciaal voor werkgevers heeft UWV de NOW-checker ontwikkeld. Deze biedt direct inzicht in uw NOW-financiën en geeft aan wanneer u wat moet doen. Ga naar uwv.nl/NOW-checker. Fox, Fox, Fox, Fox.

Binnen een week komt het kabinet met een voorstel voor het inschakelen van een bemiddelaar voor het hoogopgelopen conflict met de boeren. Dat beloofde premier Rutte gisteravond in een Kamerdebat over de gewelddadige acties van boeren tegen de stikstofplannen. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat moet die bemiddelaar dan gaan doen? Ja, het is de afgelopen dagen wel gebleken dat de verhoudingen tussen kabinet en boerenstand echt volledig verziekt zijn. Hè. Dat hebben we wel gezien aan de acties her en der in het land. Het kabinet wil de uitstoot van stikstof fors terugdringen en boeren zijn daar woest over. En dat leidde tot geweld, tot snelwegblokkades, brandstichting, intimidatie van politici en bestuurders. Nou, eerder deze week pleitte oud-landbouwminister Kees Veerman van het CDA voor het aanstellen van een bemiddelaar die het kabinet en de boeren weer met elkaar in gesprek zou moeten brengen. Nou, en verschillende partijen in de Tweede Kamer die namen dat voorstel gisteren over. Onder andere Segers van de ChristenUnie, Van de Plas van BBB en Heerma van het CDA drongen daarop aan. Dit is een goed idee wat kan helpen om olie op de golf te gaan gooien. Het gesprek gaande te krijgen en het idee dat een onafhankelijk voorzitter daarbij een rol kan spelen om weer op on speaking terms te komen. Ik vind dat een goed idee. De minister-president lijkt dat ook in antwoord te geven. En kan hij dan ook aangeven dat het kabinet van plan is dat te gaan doen en dat het ook van plan is dat op korte termijn te gaan doen? Ja. Want het is... Ja, zeker. Maar dan inderdaad ook zoals ook de heer Heerma zelf zei. En ik vind het wel belangrijk dat we daar ook met elkaar eerlijk over zijn binnen snelheid en doelstellingen. Dat die ter discussie staan, ja. Ja, Rutte beloofde dus binnen een week met een voorstel te komen. Maar je hoorde het hem zeggen. Hij waarschuwde wel dat het doel van het kabinet overeind moet blijven. Dus halvering van de stikstofreductie in 2030. Boeren die denken dat daar wel wat vanaf kan, die komen dus van een koude kermis thuis. En Rutte zei ook, we gaan niet met de relschoppers aan tafel zitten. En het is overigens nog onduidelijk wie het kabinet wil gaan benaderen voor deze hondenbaan. Ja, maar als die doelen dus hetzelfde blijven, gaat zo'n bemiddelaar dan helpen? Ja, dat is inderdaad de grote vraag natuurlijk op dit moment. Maar volgens Rutte kan zo'n bemiddelaar er in elk geval toe bijdragen dat de boeren duidelijk wordt dat het allemaal toch wat minder erg is dan zij denken. Volgens Rutte is het bijvoorbeeld niet waar dat de veestapel gehalveerd zou moeten worden. Hij wijst er bovendien op dat er 25 miljard compensatie voor de boeren beschikbaar is. Daar zijn ze zich volgens hem onvoldoende van bewust. Of ze weten het niet, of ze laten zich op de mouw spelden dat het anders zit. Maar ja, inderdaad, of het gaat werken, dat zal moeten blijken. Niet alle fracties in de Tweede Kamer zijn er ook enthousiast over. Partij van de Arbeid en GroenLinks bijvoorbeeld willen dat Rutte zelf de regie gaat nemen. Hij zou zich nu verschuilen achter de ministers Van de Wal en Staghouwer. En D66 is bang dat de doelstelling van het beleid uiteindelijk toch gaat verwateren. Wat volgens Rutte dus niet zo zou zijn. Nou, dan ging het debat over wat er deze week gebeurde. Onder andere rond het huis van minister Van de Wal, op de wegen enzovoort. Wat zegt de Kamer daarover? Ja, het geweld door een aantal radicale boeren, de bedreigingen van minister Van de Wal, van Kamerleden, van lokale bestuurders, de brandstichtingen, de snelwegblokkades, dat wordt eigenlijk door vrijwel alle partijen scherp veroordeeld. Demonstreren mag, maar binnen de grenzen van de redelijkheid, zegt iedereen. Alleen Forum voor Democratie weigert het geweld te veroordelen. Maar tegelijkertijd heeft de oppositie ook scherpe kritiek op de manier waarop het kabinet zelf de stikstofcrisis aanpakt. Luister maar even naar Wilders, Van de Plas, Dassen van Volt en Kuiken van de PvdA. Nog niet zo lang geleden noemde minister-president Rutte stikstof de grootste politieke crisis in zijn loopbaan. En de wrange conclusie is dat hij het wel volledig uit de hand heeft laten lopen. De minister-president had het over dat we een beschaafd land zijn. En dat is wel zo. Maar daar hoort natuurlijk ook beschaafd beleid bij. En als het beleid naar het onbeschaafde gaat rieken, wat echt het geval is bij de boeren. Want bij de boeren, u raakt ze tot in het hart. De minister-president moet zich nu een leider tonen voor alle Nederlanders. Pak regie. Leid ons land. Niet met de knoet, niet met een grap en grol, maar met compassie en leiderschap. Is de bedreiging van onze democratie die er met deze situatie niet veel groter dan de premier tot nu toe heeft erkend? En neemt hij nu ook de regie? Of schuift hij deze door? Ja, dat was Dassen van Volt, die was laatst hoorde. Wilco, intussen circuleert onder boeren de oproep om maandag het hele land plat te leggen en om luchthavens te blokkeren. Werd in het debat ook een beetje duidelijk hoe het kabinet daarop denkt te reageren? Nou, verschillende partijen spraken daar inderdaad ook hun zorgen over uit. En ze wilden ook weten van de minister Jezielgus van Justitie en Veiligheid hoe zij denkt dat te gaan aanpakken. En de minister die zei, er zijn geen garanties te geven dat er helemaal niks gebeurt. Maar de politie en de andere diensten die zijn zich volgens haar volop aan het voorbereiden om hier adequaat tegen op te treden. De politie treft voorbereiding en waar nodig kan ook de mobiele eenheid worden ingeroepen. Bijstand van de Koninklijke Marechaussee of materiële bijstand van de krijgsmacht. Misschien echt heel duidelijk zijn, wij laten ons niet intimideren. Ja, een harde toezegging van minister Jezielgus dus. Ze noemde ook de Marechaussee. En van de Marechaussee weten we dat hij ook panzervoertuigen tot haar beschikking heeft en shovels. Nou, en we gaan volgende week zien wat er van haar toezegging terecht gaat komen in de praktijk. Premier Rutte die kondigde ook nog aan op verzoek van D66 dat het kabinet mogelijkheden onderzoekt om demonstraties bij woningen van politici strafbaar te stellen. Eerder was Van der Wal daar natuurlijk al de dupe van en ook de ministers Kaag en De Jonge. Maar ook hiervan moet worden afgewacht of dat gaat lukken de komende tijd. Wilco Boom. De Nationale Ombudsman heeft forse kritiek op de trage afhandeling van de toeslagenaffaire. In dit tempo zullen veel moegestreden, gedupeerde ouders pas in 2026 of nog later het boek kunnen sluiten. Ombudsman Reinier van Zutphen vindt dat de Belastingdienst het over een andere boeg moet gooien, vertelt hij aan verslaggever Jeroen Schutheiser. Nou ja, we schrijven vandaag dat het echt te langzaam en te traag gaat in de hersteloperatie rondom de toeslag. We hebben inschatting gekregen van over hoe lang het nog kan duren. En dan praten we over 2026 en mogelijk nog veel langer als er nog procedures achteraan komen. Waarom gaat het zo traag? Het zijn ingewikkelde systemen die zijn bedacht om die hersteloperatie uit te kunnen voeren. Mensen willen heel veel informatie hebben. Het gaat over het creëren van dossiers die er niet zijn. Bezwaarprocedures die te lang lopen. En inmiddels zijn honderden, meer dan 1000 mensen aan het werk. Maar de ouders hebben nog steeds niet precies te horen gekregen waar het nou om gaat en waar ze aanspraak op mogen maken. Een van de dingen die wij zeggen is dat die informatie moet echt veel beter. Je moet ze uitzicht bieden op een einde aan dit probleem. Wat moet er gebeuren? Ik denk dat er te bureaucratisch, te systematisch, te veel volgens die systemen wordt gewerkt. Waarbij procederen en bezwaar en de rechter heel belangrijk zijn geworden. Er is maar één alternatief, althans in mijn ogen. Dat is met de mensen aan tafel gaan zitten. Vragen wat heb je nodig? Wat kan de overheid jou leveren waardoor je weer met je leven verder kunt en een punt kunt zetten achter die ellendige periode? Dat leggen we vast op een eenvoudige manier op een stuk papier. En dan weten mensen wat ze krijgen. En dan kunnen ze vooruitkijken zelf met hun gezin. Is dat een soort schikking? Ja, lijkt het wel eigenlijk op. Wat zou dan de grote winst zijn? Ik denk tijd. Als je met mensen aan tafel gaat zitten en je neemt er een dag de tijd voor om eens even alles door te spreken van wat heb je nog nodig? Over welke kinderen gaat het? Gaat het over scholing of gaat het over zorg die moet komen? Of wat is er precies aan de hand? En vervolgens zeg je, oké, nu we dat weten, dan is dit het plan en dat leggen we vast en dat voeren we uit. Nou zegt de staatssecretaris van ja, je krijgt rechtsongelijkheid. Hè? De ene ouder krijgt veel meer dan de ander. Er komt weer een nieuwe complexe regeling bij. Nou, dat het een regeling moet worden, snap ik helemaal niet. Want we maken gewoon de afspraak dat we met mensen gaan praten. Heb je geen regeling voor nodig. Dus die vrees deel ik niet. En als je mensen geeft waar ze behoefte aan hebben, en als dat het uitgangspunt is en iedereen krijgt waar die behoefte aan heeft en de overheid kan dat leveren binnen de grenzen die daarvoor zijn, dan heb je ook iedereen op dezelfde manier behandeld. Dus die rechtsongelijkheid, daar ben ik helemaal niet bang voor. Chantal Smits uit het Zuid-Limburgse IJsden. Hoe lang bent u al gedupeerde? Wij dachten 2014, maar dat bleek na de integrale beoordeling al 2011 te zijn. Want wat is er in die tijd gebeurd? Ik zat voor mijn werk in Duitsland en toen kregen we van de een op de andere dag te horen dat we geen kinderopvangtoeslag meer kregen. 3 kinderen op de opvang, dat kost gemiddeld €2000 per maand. Die heeft niet iedereen even op de bank staan. En toen begonnen de zorgen. 2016, toen was ik bevallen van mijn jongste dochter, hebben we beschermingsbewind aangevraagd. En toen zijn we ook samen met de bewindvoerder naar de kredietbank gestapt om een schuldsanering aan te vragen. Maar die werd helaas afgewezen. En hoe hoog was de schuld toen al? Van de Belastingdienst zitten we op €70.000. En met de overige schulden kom je bijna 1,5 ton. Wat gebeurt er dan? Je leven stort in. psychisch ga je hier onderdoor. Mensen wijzen met de vinger. Iedereen dacht dat het mijn schuld was. Ik kon niet met geld omgaan. Dat werd er heel lang van mij gezegd. En nou duurt en duurt dat maar met de Belastingdienst. Dat duurt inderdaad heel lang. Alleen dat heeft meerdere oorzaken. Te weinig personeel bij de Belastingdienst. Maar ook de grote groep ouders die onterecht in deze wachtrij staan. Er zitten ook mensen tussen die gewoon problematische schulden hebben. En hier een uitweg in proberen te vinden. Ja, en helaas, er zijn ook mensen die denken hier rijk van te kunnen worden. De goudzoekers noem ik ze inderdaad. Hoe weet u dat? Ja, ik heb samen met twee andere mensen de Stichting Gedupeerde Ouders. Een behoorlijke groep van rond de 1000 ouders. En dan hoor je wel het een en ander waar je behoorlijk van schrikt. Door de mensen die denken hier een slaatje uit te kunnen slaan, moeten de echte gedupeerden gewoon wachten 2-3 jaar. En nou zegt de ombudsman, het gaat te traag, er moet iets gebeuren. En hij denkt dan aan bemiddeling. Ik snap inderdaad dat het sneller moet, die mening deel ik ook. Alleen een integrale beoordeling kom je niet onderuit. Je moet weten waar is het begonnen. Dus je moet dat gaan onderzoeken. Als je geen integrale beoordeling doet, dan zou je niet weten waar je moet kijken. Over welke jaren is iemand nou echt gedupeerd? Als ik inderdaad had gekozen voor bemiddeling, had ik 2011 bijvoorbeeld nooit vergoed gekregen. Omdat ik het gewoon als ouder niet wist. Chantal Schmitz was dat uit Eijsden. En overigens is het ministerie van Financiën toch een proef gestart om te kijken voor wie bemiddeling of een soort schikking zou kunnen werken. Daarvoor zijn dan 15 gedupeerde ouders geselecteerd. En de resultaten daarvan worden over een paar maanden verwacht. Kwart over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de coronabesmettingen die weer oplopen, net als het aantal mensen dat erdoor in het ziekenhuis komt. En dat zijn vooral 60-plussers. Juist voor deze mensen is er een extra boosterprik beschikbaar, maar nog geen derde van de 60 tot 70-jarigen heeft de herhaalprik gehad. Waarom blijven ze weg? Dirk Moor van de GGD Friesland. De mensen die niet komen spreken we niet, maar wat we denken is dat de mensen met iets anders bezig zijn. Het is, de maatregelen die zijn weg, andere dingen beheersen het nieuws. Het gaat even niet over corona. We willen er misschien wel een beetje van af zijn op dit moment. Ook in het Erasmus MC komen steeds meer 60-plussers met corona op de verpleegafdelingen terecht. Zo vertelt Longers Leon van der Toorn. We zien inderdaad mensen in het ziekenhuis die geen herhaalprik hebben gehad. We weten echt zeker dat de herhaalprik effectief is. Natuurlijk niet 100%, maar we weten wel dat het risico met name op ernstige problemen door corona, dat die duidelijk daardoor afnemen. Als iedereen denkt van nou, ik geloof het voorlopig wel, we hebben een milde variant, het overkomt mij niet, ja, dan is dat natuurlijk wel jammer. Want een aantal mensen zullen natuurlijk dan toch weer ziek worden en hebben ook meer kans om ernstig ziek te worden. Het bekendste biefstukrestaurant van Nederland zet deze week een plantaardige biefstuk uit een 3D-printer op de kaart. Sterrenchefkok Ron Blauw kent het concept en ziet er echt toekomst in. Zo vertelt hij bij Op1. Ik zie het ook als een alternatief voor vlees. En als we op die manier gaan denken, dan kunnen we echt wat ook aan de uitstoot en alles doen. En het moet opgeschaald worden. Er komt nu een fabriek in Nederland, er komt een fabriek in Europa, Amerika, Azië. Ja, straks kunnen er tienduizenden kilo's per week geproduceerd worden. En volgend jaar is de bedoeling dat het in de supermarkt komt te liggen. En de belangrijkste vraag is dan natuurlijk, smaakt het ook echt naar vlees? Proef het verschil. Maar ik heb dit, toen ik het kreeg, mee naar huis genomen. Ik heb het gebakken. Ik heb een hele goede vriend van mij, is een hele grote slager. Ja? Die heb ik uitgenodigd. Ik heb mijn kinderen het laten proeven. En die liepen allemaal weg. Zo, ja, waarvoor ben ik hier? Ik zeg, nou, dit is gewoon niet echt vlees. En dat was gisteravond op Radio en TV. De eeuwenoude Inca-stad Machu Picchu in Peru die wordt bedreigd. Bedreigd door een grote natuurbrand, is te lezen bij The Guardian. De brand ontstond toen boeren wat land wilden schoonbranden. Zeker 20 hectare bos is inmiddels in vlammen opgegaan en de brandweer krijgt het maar niet onder controle. We zijn al 2 dagen bezig met blussen, maar omdat het gebied zo moeilijk bereikbaar is, krijgen we het niet onder controle, zegt een brandweerman. En dat bedreigt nu dus ook het ruim 500 jaar oude Inca-complex Machu Picchu. Dat wordt beschouwd als een van de 7 nieuwe wereldwonderen. De Duitse regering wil het eenvoudiger maken een ander geslacht te kiezen in het bevolkingsregister. Nu is dat alleen mogelijk na een beslissing van de rechter. Daarbij zijn ook de adviezen van meerdere deskundigen nodig. En bij de nieuwszender BR24 lezen we dat in een wetsvoorstel staat dat burgers straks zelf bij hun gemeente voornaam en geslacht moeten kunnen aanpassen. Minister van Gezinszaken Paus van De Groene noemt de oude regeling onmenselijk en vernederend. Na het salmonella-schandaal bij een Belgische fabriek van Ferrero eerder dit jaar is het weer raak in België. Vanwege een salmonella-besmetting bij de grote Belgische chocoladefabrikant Barry Callebaut liggen meerdere andere chocoladefabrieken in het land ook stil. Die zijn afnemers van Callebaut. Bij de Belgian Chocolate Group bijvoorbeeld liggen een paar productielijnen stil voor een extra grondige schoonmaak die 2 tot 4 weken in beslag neemt. En ook bij andere fabrieken zijn deze operaties bezig, lezen we bij de Vlaamse Omroep VR2. Ja, dus 2 keer salmonella-ellende in de chocola in België in korte tijd. Dat geeft geen goed gevoel, zou je zeggen, over het toch belangrijke product voor dat land. Maar volgens Callebaut is het zeer uitzonderlijk dat dit gebeurt. En zegt het bedrijf, er is geen verband tussen beide bronnen van besmetting. We willen het vertrouwen in de lekkere Belgische chocola blijven beklemtonen. Ik heb het trouwens altijd gesproken als Callebaut, maar okay, nou ja, heb jij gelijk, hoor. Ik heb net even geluisterd. Iemand zei het daar als Callebaut. Ja, maar goed. Ja, het staat ook op zijn Frans geschreven. Precies. Ja. Het is maar net hoeveel chocolade je van gegeten hebt, waarschijnlijk. En een van de bekendste Hells Angels is overleden, meldt de New York Times. Sonny Barker werd het gezicht van de motorclub in de jaren 60. Barker speelde een grote rol in de groei van de Hells Angels. Van een lokale club uit de buurt van San Francisco in de Verenigde Staten tot een organisatie met afdelingen op verschillende continenten ter wereld. Ja, veel mensen beschouwden hem zelfs als de internationale president van de Hells Angels. Maar zegt hij in een oud interview: we hebben helemaal geen internationale president. Al zijn er wel wat algemene regels voor ieder zogeheten chapter. We have basic rules that everybody has to live by. And then each charter in its own has its own rules. Each country has its own rules. Ieder land heeft zijn eigen regels, zegt Barker. Ja, hij spreekt wat moeilijk, hoor je hier wel. Want hij had keelkanker in de jaren 80 en dat heeft hij toen overleefd. En sindsdien praat hij via zijn keel eigenlijk. Sonny Barker, nu wel overleden, 83 jaar. Het is 7:50. De Nederlandse waterpolo-vrouwen die hebben zich gisteravond net niet kunnen plaatsen voor de finale op het WK tegen gastland Hongarije. Met verloren met 13-12. Aanvoerder Sabrine van der Sloot baalt van de nederlaag, maar is ook trots op het team. Nou, natuurlijk is het pijnlijk. Ik bedoel, als je een wedstrijd speelt wil je hem winnen. Maar zij hebben nog precies hetzelfde team als op de Spelen. En wij hebben gewoon een heel nieuw team, een nieuwe coach. Dus het is zeker geen schande. Kun jij aangeven, want het was dus close inderdaad, wat dan net het verschil is? Ja, ik denk toch een beetje ervaring. Gewoon echt die, gewoon de ervaring van het spelen van dit soort wedstrijden. De scherpte die ervoor nodig is en de overtuiging die ervoor nodig is. En zij hebben toch echt wel, vind ik, thuisvoordeel. Als ik jou dus goed beluister, ben je eigenlijk heel trots op dit team voor wat jullie nu bereikt hebben? Ja, zeker. En weet je, dit is pas het begin. We hebben een hele lange tijd niet deze wedstrijden gespeeld. Dus ik ben gewoon heel trots dat we überhaupt hier staan. En we gaan gewoon weer door voor de bronzen medaille. Zij is Sabrine van der Sloot. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, nipt verloren, maar wel mooie prestatie. Ja, het was een prachtige wedstrijd. Ook een halve finale van een WK waardig. Ja, en als je hoger en hoger komt in sport, dan is de kans dat je gaat verliezen kleiner. En ze zei het heel mooi. Ja, het was een wedstrijd waar ze in nog net hier en daar misschien iets tekort kwamen. Ze leken heel even overlopen te worden in het derde kwart. Einde van het derde kwart. Maar dan was er altijd nog weer die keepster, ook die Laura Aerts, die fantastisch was. En toen kwamen ze langs zij. De VAR kwam er zelfs aan de pas. Dat zie je niet veel bij waterpolo. Maar er was een VAR-moment. Of de bal over de lijn was hij. Toen dacht je eigenlijk gevoelsmatig als niet-kenner, als je dan zo zit te kijken en je ook een beetje subjectief natuurlijk bent, denk je nou, ze gaan het gewoon redden. Maar dat kwam uiteindelijk niet. En ook ja, die 8000 toeschouwers hoort er ook gewoon bij sport natuurlijk. Ze speelden thuis de Hongaren, hele grote sport daar. Maar dit is inderdaad absoluut geen schande. Volgt nog een wedstrijd tegen Italië. En ook daar zijn ze over. En elke waterpolo-medaille op dit niveau is meegenomen. Dus Nederland moet nog proberen het brons in de wacht te gaan slepen. Amerika blijft overigens wel de grote favoriet, ook tegen in het thuisland Hongarije, want die walste over Italië heen in de anderhalve finale. Ja, Sabrine van Sloot zei het al, voor een deel een nieuw team voor Nederland. Dat geeft wel hoop voor de toekomst. Ja, dat is absoluut. En het zijn reële mensen, dat hoor je aan haar ook. Zij speelde zelf haar 7e WK. Dus het geeft wel aan dat zij geen gebrek aan ervaring heeft in dit soort wedstrijden. Maar Lola Molhuizen bijvoorbeeld noemden we al, is 17 jaar. En zo zijn er meer debutanten. Nieuwe coach. Het team straalt heel veel, wat ik noem, energie uit. Is echt een team. En zij zei het heel mooi. We staan aan het begin. Ze speelde bijvoorbeeld, het Hongaarse team was nog volledig intact van de Olympische Spelen. Heel ervaren team. Dus er zit zeker rek in deze groep. groep. Zijn ook kort bij elkaar geweest met die nieuwe coach. Dus het is een hoopgevende inzet van het traject richting de Olympische Spelen. Want daar zijn ook deze toplanden allemaal aanwezig. En in die zin is dit echt een prestatie op mondiaal niveau met heel veel perspectief. Gaan we even naar de Diamond League wedstrijd in Stockholm. Een van de laatste graadmeters voor het WK atletiek. Femke Bol die liep een hele mooie tijd op de 400 meter horde. Ja, wat betekent dat voor de wereldkampioenschappen? Ja, ook daar moeten we ons nog niet te rijk rekenen. Maar goed, Femke Bol is wel een prachtige atlete. Ongeslagen dit jaar. Het is 52-27, om het even neer te zetten. Haar tweede tijd ooit, alleen op de Olympische Spelen was ze ooit sneller. Ongeslagen in die Diamond League, meters voor. Echt een tiental meters voor. Dus dat geeft heel veel hoop. Maar er is nog een Amerikaanse mevrouw, Sydney McLaughlin, die haar al eerder versloeg dus op de Olympische Spelen. En die liep afgelopen zaterdag 51-41 een nieuw wereldrecord. Dus... kortom, het wordt zeker geen ABC'tje, maar ze komt dichter en dichterbij. En Femke Bol heeft een geweldige wedstrijdmentaliteit. Dus kunnen ons nu al verheugen wat dat betreft op die 400 meter horde. Andere Nederlanders waren er ook. Jessica Schilder, de veelgeroemde kogelstoter, werd nu vierde. Dat is bijna al teleurstellend. De hele top drie van de wereld zat de voorzitter. Maar Visser is weer goed op de horde. Klaver was goed. En toch ook even één buitenlandse prestatie. Duplantis, al weet je niks. Dat is een polstok hoogspringer die altijd maar hoger gaat. 6 meter 16, het hoogste wat ooit in de buitenlucht gesprongen is. Moet je even bij je huis gaan staan en 6 meter 16 omhoog kijken. Hij sprong al eens 6,20 binnen, maar gisteren was echt uitzinnig daar voor het thuispubliek. Was eigenlijk het hoogtepunt van de avond. Maar Femke Bol is een atlete die eigenlijk ook nog groeiende is in haar leven. Wordt beter en beter en is echt de grote troef voor ons op de WK atletiek binnenkort. Ja, komend weekend weer volop sport natuurlijk. Max Verstappen in de Formule 1. Silverstone, Engeland. Ja, het is altijd een beetje dezelfde voorbeschouwing. Hè? Het is een Ferrari-circuit, lees ik dan weer. Dat is toch echt nu wel echt zo. En zelfs Mercedes zou hier heel goed uit de voeten kunnen. Nou ja, de werkelijkheid is dat Max Verstappen 46 punten voorstaat op zijn teamgenoot Perez. 49 punten op Leclerc. En zelfs als hij in de training niet de snelste is, dan over die hele wedstrijd toch vaak wel toch gewoon het meest betrouwbaar, het rustigst is met dat team. Dus ja, ik zie hem toch weer gewoon als grote favoriet. Ook al is dat dan niet helemaal zijn circuit, want zo wordt het dan genoemd. Ja, en we hebben het 2 weken geleden ook gezegd, als het nog spannend wil worden, dan zullen die Ferraris toch echt nu voor hem moeten eindigen. Want het gat is groter en groter aan het worden. En ja, we gaan dat hele weekend weer in natuurlijk met vrije trainingen, de kwalificatie rond de pole position en dan de race. Maar ik denk dat Verstappen met heel veel vertrouwen en heel veel rust naar dit weekend kijkt. En daar heeft hij ook alle reden toe. Dankjewel, Tom. En dan denkt de sportliefhebber, gaan we het dan helemaal niet hebben over Wimbledon en over de Tour de France? Die vandaag begint, jawel. Tour de France over ruim een uur. En over Wimbledon gaan we het over een half uur ongeveer hebben. Over die Botik van de Zandschulp. De tweede Nederlander die naar de derde ronde is. Make the same.

Daarvoor moet u bij de PR-afdeling zijn. Dat horen we net iets te vaak bij EY. Terwijl bedrijven die duurzaamheid tot de kern van hun business maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht in de nieuwste regelgeving tot het herdefiniëren van de purpose. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Hoeveel duurder is het leven geworden in de maand juni? Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte zojuist de cijfers bekend. 9,9%. Lize Schallenberg van de economieredactie. Wat zeggen die cijfers? Ja, die cijfers die zeggen dat het leven weer wat duurder is geworden, maar het gaat opnieuw wat minder hard dan vorige maand. Je zei het al, 9,9% lagen de prijzen hoger in juni dan een jaar eerder. In mei was dat nog 10,2%. Dus het is iets minder, maar 9,9 is nog steeds heel hoog. Ja, wat steeg dan het meest in prijs? Ja, de energie, inclusief de brandstoffen, dat is wat teruggevallen in prijsstijging ten opzichte van een jaar eerder. Je ziet dat bijvoorbeeld voeding, dat het daar juist wat harder gaat. Ja, en als je kijkt naar brandstof alleen, het was wel de maand waarop het prijsrecord voor benzine werd verbroken. Uit cijfers van United Consumers blijkt dat gebeurde op 8 juni. De adviesprijs voor euro 95 was toen 2,50 euro en een halve cent. Hoger dan ooit. En het zijn dit soort prijsstijgingen die niet alleen invloed hebben op de portemonnee van mensen, maar ook op de levens en keuzes van mensen. Bijvoorbeeld van Terry van Omme. Zij woont in Harderwijk. En zij is mantelzorger voor haar moeder. En die woont zo'n 40 kilometer verderop. Mijn moeder is een 78-jarige dame. En ze woont in Wapenveld. Heel liefdevol, blij en dankbaar in deze fase in haar leven. Vasculaire dementie heeft ze. Ja. Ze kan met veel moeite nog thuis wonen. Dat is een wens van haar. Ik had haar het liefst in de buurt gehad bij me. Ik heb dat geopperd. Maar ik zag toen toch onrust ontstaan in haar ogen en in haar zijn. En heb besloten aan haar wens te voldoen om haar zo lang mogelijk thuis te laten. En hoe vaak ga je daar naartoe? Nu 2 keer in de week. En als het echt nodig is natuurlijk ben ik er. Hey, Mamsi. Hi, hoe is het? Ja? Wat ben je aan het doen? Ja, het is 40 kilometer, dus inderdaad even snel een kopje thee, dat wordt hem niet. Dus ik zorg wel dat ik een halve dag bij haar ben, of soms een dag, of ik haal erop hier naartoe. Dan zit je rond de 160 kilometer per week? Ja, rond 160 kilometer per week, op zijn minst. Heb je uitgerekend wat het nu kost naar je moeder gaan 2 keer in de week? Nee, ik heb dat niet uitgerekend. Omdat voor mij maakt dat niet uit eigenlijk. Ja, natuurlijk, ik moet andere keuzes maken. Maar mijn moeder staat op 1. En die wil ik zien en die wil ik in deze fase begeleiden. Ik wil er voor haar zijn. Dus ik maak daardoor wel andere keuzes in mijn privéleven, maar dat vind ik niet zo erg. Ik heb bijvoorbeeld dochters van een vriendin die heel graag komen. En die leg ik heel graag in de watten met eten. Dan heb ik bijvoorbeeld gezegd van jongens, we gaan niet meer elke week. Dus die dragen nu ook zelf een steentje bij. Ja? Nou, hartstikke goed. Over een uurtje ben ik bij je. Oké, lieverd. Tot zo, hè? Draagt zij ook bij aan de benzinekosten? Nou, ik moet eerlijk zijn, als ik veel rij, en dat gaat echt helemaal tegen mijn gevoel in, als ik veel rij, boek ik af en toe iets over naar mijn rekening. En dan stel ik mezelf gerust van dat zij er normaal op gestaan zou hebben om mij dat te betalen. En met die wetenschap, hoe zij was, doe ik dat dan toch nog met enigszins gerust geweten. Dag, dag. Dag, mams. Hi, hi. We sluiten altijd af met kusjes. Ja, het gaat om geld natuurlijk. Maar als je niet heel veel geld hebt, dan moet je dat met andere dingen opvangen. Dus in haar geval minder uitjes, minder leuke dingen doen. Dat is dan een gevolg van de prijsstijging in haar leven. En dat zullen veel mensen waarschijnlijk wel herkennen. Ja, die inflatie grijpt dus in het leven van mensen. Wordt er iets aan gedaan? Nou, we hebben natuurlijk verschillend beleid gezien. We hebben gezien dat de accijns op brandstoffen omlaag is gegaan. Energiebelasting omlaag. En daar komt ook kritiek op. Want dat is beleid dat voor iedereen is. Dat komt dus ook terecht bij mensen die die prijsstijgingen zelf misschien heel goed zouden kunnen opvangen. Terwijl de groep met een modaal inkomen of daaronder, dat is juist de groep voor wie het risico het grootst is dat zij de rekeningen niet meer kunnen betalen. Gisteren kwam er nog een suggestie van het Centraal Planbureau om misschien toch ook echt naar die lonen te gaan kijken. Zij zeiden, de lasten zijn niet eerlijk verdeeld. Veel bedrijven maken nog hoge winsten, terwijl huishoudens echt hun koopkracht, dus wat ze kunnen kopen van hun geld, echt achteruit zien gaan. Dus dan eenmalig de lonen verhogen, zou dat dan wat meer kunnen rechttrekken, zij. Maar ja, dat geldt natuurlijk lang niet voor alle bedrijven. Nee, dat geldt zeker niet voor alle bedrijven. Dus het is in het algemeen is dat iets wat zij zien. Ja. Ja. Wat zijn de verwachtingen? De verwachtingen zijn dat het hoog blijft de komende maanden, zeker nog wel dit jaar. In 2023 zeggen sommige verwachtingen gaat het weer wat dalen. Maar goed, al die verwachtingen hangen natuurlijk af van allerlei factoren die we niet zo heel goed kunnen voorspellen. Bijvoorbeeld wat de gasprijs gaat doen, wat de olieprijs gaat doen, wat de voedselprijzen doen, de oorlog. Dus voor mensen zelf met die onzekerheid wordt ook wel aangeraden om na te denken of misschien alles nog wel kan zoals dat kon voordat de prijzen gingen stijgen. Lisa Schallenberg van de Economieredactie. Het is 7:55. Ze liggen verspreid in musea over heel Europa. De Benin Bronzes. Een grote hoeveelheid kunstwerken uit het Koninkrijk Benin. En dat ligt in het huidige Nigeria. Ze werden eind 19e eeuw door de Britten geroofd. En al tientallen jaren vraagt Nigeria om het teruggeven ervan. In de laatste jaren lijkt er beweging in te komen. Duitsland tekent bijvoorbeeld vandaag een overeenkomst met Nigeria, waarin staat dat de beelden die in Duitse musea liggen worden overgedragen aan Nigeria. Evelien Kampfens is specialist kunst- en cultuurrecht en verbonden aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Eerst maar eens even over die Benin bronzes. Wat zijn dat voor kunstwerken? Ja, het zijn middeleeuwse. Het zijn bronzen en metalen en ivoren beelden, sculpturen. Uit een cultuur, de Benin-cultuur. Die eigenlijk sinds de 13e eeuw al dit soort beelden maakte. Dus dat kan je erbij voorouderbeelden met name. En die zijn dus geroofd in de tijd door de Britten? Ja, dat is, het is zo'n typische punitieve koloniale roofactie die in die tijd in West-Afrika vrij veel voorkwam. Maar waarbij dat Benin-koninkrijk, wat dus echt een middeleeuwse cultuur was en hoogstaande cultuur, het paleis platgebrand destijds in reactie op een. Ja, in het kader van zeg maar de overheersing van het Benin-volk. Ja. En toen zijn duizenden beelden meegenomen. Dat vonden ze toen heel gewoon. En die kunstwerken zijn eigenlijk verdeeld geraakt over Europese musea. Zijn er ook in Nederland? Ja, zeker. Ze zijn via Londen. De meeste zijn nog altijd in Londen. En vervolgens zijn er ook heel veel verkocht, zeg maar als ook voor compensatie van de Engelse soldaten was het destijds. En zo zijn ze verspreid geraakt over musea, ook in Amerika hoor trouwens. Maar ook in Nederland zijn er, wat ik begrijp, 98 stuks van die Benin bronzes in het Museum voor Wereldcultuur in Leiden. Nou, nu wil Nigeria ze terug. Vraagt dat dus al tientallen jaren. Waarom duurt het zo lang? Ja, dat is sinds de onafhankelijkheid. Kijk, ik bedoel, op het moment dat dat gebeurde, was dat natuurlijk al. Was dat al een kwestie van. Dat kan niet. Hè? Dat was voor hen natuurlijk. Maar sinds de onafhankelijkheid in de jaren 60 vorige eeuw. Speelt deze claim. En heel lang is. Tot een paar jaar geleden is eigenlijk. Het argument gebruikt, dat is zeg maar oude geschiedenis. En ze zijn nu echt het beste thuis in onze westerse musea. En wij kunnen daar het beste voor zorgen. En zo is die claim eigenlijk altijd weggezet. Totdat er een paar jaar geleden echt een kentering is gekomen in die opstelling. Ja, Duitsland neemt vandaag het voortouw. Er is een overeenkomst die ze gaan sluiten met Nigeria. Wat houdt die overeenkomst in? Ja, voor zover er worden vandaag ook echt twee voorwerpen teruggegeven. En dit maakt mogelijk dat dus inderdaad al die voorwerpen teruggaan. En er zullen ook volgens mij bruikleen overeenkomsten. Dus in eigendom kunnen ze dan terug. Maar wat ik wat ik begrijp is dat er ook een aantal bijvoorbeeld in Berlijn blijven, maar dan in bruikleen van, nou ja, van de Nigeriaanse gemeenschap daar. Dus dan is de situatie omgekeerd. Ja, precies. Dan is het eigendom van Nigeria, maar ze, in Duitsland kun je ze nog wel steeds gaan bekijken, zo. Een aantal, precies. Ja. Dus het is nu echt, zeg maar, de erkenning van, ja, van het feit dat ze terug moeten of dat ze daar horen en wie er zeggenschap heeft. Hier, dat zijn de Nigerianen en dat zijn niet de Duitsers dan. Dank u wel, Evelien Kampfen, specialist kunst- en cultuurrecht, verbonden aan de Universiteit Leiden. In Amerika is een insectenschool geopend. Ja, Amerika met een C. Dus in Limburg in Nederland, daar hebben we het over. Op die insectenschool wordt kennis verzameld en gedeeld over het kweken van insecten om op te eten, vertelt de initiatiefnemer tegen 1 Limburg. We staan hier in wat wij noemen de breeding room. De breeding room heeft als functie het telen van volwassen vliegen. Die volwassen vliegen leggen uiteindelijk eitjes. En die eitjes die worden bij voer samengemengd totdat ze 5 dagen oude larven zijn. En vanuit dat proces gaan ze eigenlijk naar de productie. En we laten hier eigenlijk verschillende methodes zien om dat te doen. Ja, het klinkt misschien nog niet heel smakelijk bij het ontbijt, maar ja, uiteindelijk kunnen die vliegenlarven ook als menseneten worden gebruikt. En zegt de initiatiefnemer, dan hoef je niet meteen bang te zijn dat je een springkaan in je mond moet stoppen. Nee, het kan ook olie of poeder in de voeding voor mensen zijn. En dan is het toch een stuk makkelijker te eten. Ik heb trouwens ook wel eens een springkaan gegeten, viel me ook niet tegen. Was gefrituurd en nou geldt voor frituur, alles wat in de frituur terechtkomt is lekker. Zelfs een vork bij wijze van spreken. Viel mij niet tegen. Daar zijn de meningen dan weer over verdeeld, maar oké. Okay. Als het maar een beetje gefrituurd is, dan is dat snel te doen. Maar het kan dus ook als poeder of olievorm prima te doen, zijn insecten. Het Flevolands Archief viert haar eerste lustrum. Ja, als jongste provincie van Nederland is het niet zo gek dat Flevoland nog maar 5 jaar een archief heeft. Al was er wel een soort van voorloper, moet ik erbij zeggen. Maar dit archief bewaart van alles en nog wat over de geschiedenis van Flevoland. Met ook beeld- en geluidsmateriaal. Neem nou een verslag van het kerst-eurotoernooi uit 1990 van de vereniging Lokale Omroep Dronten. Judo is van oorsprong een hele beleefde sport. En mag dan ook niet gespuugd, gevloekt of gepraat worden. Als de judoka's dat wel doen, dan krijgen ze een straf. En doen ze het bij herhaling, dan worden ze van de mat gestuurd, kunnen gaan douchen en kunnen naar huis toe. De publieke belangstelling was bijzonder goed en de organisatie kon terugkijken op een geslaagd toernooi. Zo keken ze in 1990 tegen judo aan in Flevoland. Vond ik wel opmerkelijk. Dat was echt een soort van introductie van, de hele sport. Hè? Ja, eventjes neerzetten. Ja. En lekker douchen. Ja, douchen, lekker douchen. Meer van dit soort pareltjes kunt u zelf vinden op hetflevolandsarchief.nl. Dirk-Jan Leninga in Enkhuizen krijgt van alle kanten hulp aangeboden omdat iemand de deuren van zijn vogelfolière heeft opengezet. Bijna zijn hele verzameling tropische vogels is gevlogen. En daar heeft Dirk-Jan niet als enige verdriet van, horen we bij NH Nieuws. Er zit ook een nachtegaalman in het hok. En zijn vrouwtje zit zeer waarschijnlijk hier ergens in de buurt in de boom. Want af en toe dat hoor je het. En het mannetje begint dan gelijk uit volle borst te zingen. En dat is hartverscheurend, hoor, dat die man de hele dag zit te zien om zijn vrouwtje. Ja, dat is wel zielig. Hè? Misschien dat het vrouwtje nog terugvliegt, daar heeft hij wel een beetje hoop op. Nou, hij krijgt dus veel hulp van de vogelwereld. Verschillende aanbiedingen van collega's om vogels te lenen om weer te kunnen kweken. Kweken, ja, dat is volgens hem wat anders dan fokken. Een kweker is op zoek naar bepaalde kleurmutaties, pure liefhebberij. Fokken, dat doen we voor de massa, zegt Dirk-Jan. En een Duitse openwaterzwemmer, we mogen gerust zeggen de Duitse Maarten van der Weijden, is op zijn monstertocht door de Rijn de Nederlandse grens aan het naderen. Lezen we bij Omroep Gelderland. Deze Jozef Hess wil in 25 dagen 1230 kilometer zwemmend door de Rijn afleggen. Om aandacht te vragen voor de waterkwaliteit in de Rijn. Ja, dat punt maakte hij onbedoeld al op de derde dag van zijn tocht. Toen kreeg hij een darminfectie door een bacterie in het water. Ja, het is een beetje treurig, maar ook wel weer grappig. Hij heeft een paar dagen moeten herstellen en kon gewoon doorzwemmen. En heeft meteen zijn punt gemaakt over de kwaliteit van het water. 4 juli, dan hoopt Jozef Hess de Noordzee te bereiken. Dat is maandag al. Ja, inderdaad. Zo. Dat wordt doorzwemmen, Jozef. Doorzwemmen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Bij Arnhem staat een kapotte vrachtwagen op de A325 vanuit Nijmegen. Bij Alfred Huissen is de rechte rijstrook dicht. Hou rekening met een kwartier vertraging vanaf Elst. When the Wilson Pickett in the Midnight Hour. Right service line, ball is called out. De Nederlanders doen het heel goed op Wimbledon. Botik van de Zandschulp is ook door naar de derde ronde, net als Tim van Rijthoven. En Leslie Patinama-Kerkhoven, die haalde die ronde niet, maar ze maakte wel indruk tegen nummer 1 van de wereld, toch, Jan Roefs? Ja, zeker. Een hele goede wedstrijd van Leslie Patinama-Kerkhoven. Goedemorgen trouwens, Astrid. Ja, goedemorgen. Nummer 138 van de wereld tegen de nummer 1. En dat verschil was bijna niet te zien, hoor. Patinama-Kerkhoven, onbevangen, speelde met initiatief, pakt vanaf het begin eigenlijk elke bal aan en maakt het Swiatek in de eerste set heel lastig. Ze komt met 4-2 voor. Maar Patinama-Kerkhoven laat dan toch de eerste set door haar vingers glippen. Tweede set weer Patinama-Kerkhoven, mentaal heel sterk. En haalt die set binnen met 6-4. In de beslissende derde een betere Swiatek die de wedstrijd uiteindelijk wint in 3 sets. Maar eervol ten onder op baan 1 gisteren op Wimbledon. Ja, Botik van de Zandschulp die bereikte gistermiddag al de derde ronde. Daarover is het al volop gegaan. Ja. Maar wat staat hem daarin te wachten? Tegenstander Richard Casquet, Astrid, uit Frankrijk. Een veteraan van inmiddels 36 jaar. Speelt al op Wimbledon sinds 2004. Haalde 5 maal de vierde ronde. 1 keer een halve finale. Dat was in 2015 toen hij verloor van Novak Djokovic. Dit jaar heeft Casquet een makkelijke loting gehad, hoor. Hij won in de eerste ronde van de Amerikaan McDonald. Tweede ronde van de Portugees Sousa. Dat zijn geen hoogvliegers, Astrid, op Wimbledon. En een goede Botik van de Zandschulp moet echt kunnen winnen. Morgen is dat dus van Richard Casquet. Nou, vandaag Tim van Rijthoven in zijn derde ronde. Ja, dit is tot nu toe al een mooi verhaal. Kan het nog mooier worden? Ja, ik denk dat het kan. Het zou zomaar kunnen. Hij speelt tegen de Georger Nicolas Basilashvili. 30 jaar, nummer 26 van de wereld. Op Wimbledon als 22e geplaatst. En dat is een hardhitter. Hele andere tegenstander voor Van Rijthoveren dan die big server Opelka, voor wie hij won in de tweede ronde. Maar ik denk, als hij goed serveert van Rijthoven, kan hij echt wel winnen van Basilashvili. Als hij zijn return onder controle heeft, als hij die service van de Georgië goed leest, als hij ook wacht op de foutjes die Basilashvili gaat maken, dan heeft hij absoluut kans om te gaan winnen. En hoe heeft hij zich op die partij voorbereid? Nou, dat is wel een aardig verhaal. Zijn coach Igor Seisling heeft geregeld dat hij kon trainen met Carlos Alcaraz. Alcaraz, dat grote talent uit Spanje, die won dus in de tweede ronde van Tellen Griekspoort. Dan is er altijd contact in de spelersruimte op Wimbledon. De coaches zoeken elkaar op, wie traint met wie. En Seisling heeft toen geregeld dat Van Rijthoven dus gisteren kon trainen met Carlos Alcaraz. En waarom Carlos Alcaraz? Die heeft toch wel een beetje dezelfde speelstijl als Basilashvili. Ook veel druk op de bal. Dus ze hebben getraind. En dan kan Van Rijthoven in die training natuurlijk ook wat punten oefenen, zoals hij dan vandaag moet gaan spelen met Nicolas Basilashvili. Dus zo heeft hij zich voorbereid. En dan wacht vandaag zijn grote wedstrijd in die derde ronde. Ja, precies. Hoe laat ongeveer, denk je? 12 uur. Hij is de eerste wedstrijd. Ja, dus hij hoeft niet te gaan wachten. Als er geen regen is, gaat hij om 12 uur de baan op baan 12. En die wedstrijd gaan we natuurlijk volgen op Radio 1. Jan Roefs, dankjewel. We gaan je horen. De 17-jarige Ivanka de Reus die komt voor Nederland uit op het EK bouwtimmeren. Als eerste vrouwelijke mbo-student werd ze de beste van Nederland. En dat leverde een ticket op voor het wereldkampioenschap in Shanghai. Maar dat is door corona afgelast. Nu vertrekt ze daarom dit weekend naar Keulen, waar het Europees kampioenschap is. Ivanka de Reus, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is bouwtimmeren? Bouwtimmeren, ja, dat kan je. Je hebt twee groepen, de normale, zeg maar, die huizen bouwt en dakkapellen en dat soort dingen. Dat is al bouwtimmeren. Maar ik doe dan een iets andere richting ook daarin, waardoor je heel ingewikkelde kapconstructies en zo maakt. Oh, dus het zijn echt dingen die je in de praktijk straks gaat nodig hebben om huizen te bouwen, bijvoorbeeld? Nee, dit juist niet. Dit komt eigenlijk bijna niet meer voor in Oostenrijk en Tsjechië en dat soort landen. Dat komt nog wel heel veel voor. Daar zie je nog echt die ouderwetse verbindingen. En die had je hier ook vroeger nog wel. Alleen tegenwoordig is alles prefab en ja, komt het uit de fabriek. Dus dan heb je dat niet zoveel meer. Het kost heel veel tijd en heel veel energie. Oh, oké, dus het is ook niet bijvoorbeeld bij reconstructies of renovaties dat je het nog gebruikt? Enkele keer bij een, bijvoorbeeld een oude boerderij of iets. Of mensen die dat graag in die oude stijl willen. En ook zichtbaar in hun huis willen laten. Maar over het algemeen doe je het niet zo heel veel meer. Nee, maar wat dat is wel fijn dat er mensen zijn die het kunnen, zoals jij. Waarom doe je mee aan de wedstrijd? Ik ben een paar jaar terug hiervoor gevraagd. En toen ging het eerst ook niet door vanwege de corona. Toen had ik het 1K gehad. Eerste keer meedoen en toch goud meegenomen. Dus dat was wel heel tof. Ik denk dat ik dat wilde omdat ik toch iets had gevonden waar ik wel beter in was dan anderen. En dan is het leuk om je grenzen te verleggen, denk ik. En normaal ben ik best wel snelle opgever. En dat wilde ik dit keer niet doen. En toch bewijzen dat andere mensen het ook kunnen. Nou, als nog steeds, zeg maar. Maar als je op 17-jarige leeftijd al gewoon lekker door bent gegaan, dan ben je geen opgever, toch? Nee, dat is ook zo. Maar want, dit is toch iets wat je leuk vindt. Ja, precies. Nou ja, je vindt het blijkbaar heel leuk. Is het ook heel leuk om al die mannen te verslaan? Tuurlijk is dat leuk, tuurlijk. Maar in principe zijn we natuurlijk gelijk. Ja, tegenwoordig heb je gewoon komen er wel al meer meiden in de bouw, maar nog steeds veel te weinig. En dan is het wel leuk om dat te stimuleren. Maar in mijn ogen zie ik dat helemaal niet zo. Want het gaat meer om het werk en niet om de persoon erachter. Maar wat het Nederlands kampioenschap, je had niet zomaar een beetje gewonnen. Je had echt gewoon dik gewonnen. Ja, klopt. Best wel veel. Aan het einde zag ik de uitslag, zeg maar, en de puntentelling. En dan zie je toch wel een verschil. En dat is wel leuk. En dit EK, ben je de enige vrouw ook daar? Ja, eerste vrouw en enige vrouw, ja. En bij de studenten mag je tot 23 jaar meedoen, geloof ik, hè? Ben je ook niet alleen de enige vrouw, maar ook de jongste? Ja, dat klopt. Ze doen 7 landen mee. En per land mag je 3 max opgeven. We zijn met z'n 17e. En daarvan is eigenlijk alles 20 of ouder tot 23. Nou, heel veel succes op dat EK. Dank u wel. Ivanka de Reus. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. De herdenking van het slavernijverleden. 400 jaar. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee. Vanmiddag van 1 tot half 3. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. It's a Sunweb holiday. Sunweb heeft nu ook cruisevakanties. Bekijk jouw ideale vakantiebestemming ook eens van de andere kant. We need a holiday. Verdwaal in de charmante dorpjes badend in de zon. Bewonder de prachtige natuur. En laat je heerlijk ontspannen meedrijven op het ritme van het schip. Een cruisevakantie heeft het allemaal. Celebrate. Ga in zee met Sunweb en ontdek nu het aanbod cruisevakanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Ik ben Patricia van zorgorganisatie Activiet. VEGO helpt onze medewerkers om de best mogelijke zorg te bieden en veilig en verantwoord hun onmisbare werk te kunnen blijven doen. Noodzakelijke hulpmiddelen zorgen voor comfort en ondersteuning. Bij onze cliënten thuis en bij de bewoners in de verpleeghuizen van Activiet. Dankjewel VEGO. Samen zorgen we ervoor. Nu bij Sunweb de vakantiegarantie. Iets aan de hand in je vakantieland? Dan krijg je gewoon je geld terug. Bekijk je zekerheden op sunweb.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het wordt drukker en drukker op de weg. De ANWB verwacht voor de komende jaren een permanent verkeersinfarct. En flatbewoners in de Oekraïnse havenstad Odessa die komen om tijdens een raketaanval. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Bij de raketaanval op de havenstad Odessa zijn volgens Oekraïne zeker 14 doden gevallen in het flatgebouw. Zo'n 30 mensen raakten gewond, melden lokale hulpverleners. Volgens de Oekraïnse legerleiding werden de raketten afgeschoten door vliegtuigen boven de Zwarte Zee. De Russische president Poetin ontkent de aanval. Een Brabantse gynaecoloog heeft zijn eigen sperma gebruikt om zeker 3 kinderen te verwekken bij vrouwen met een kinderwens. Dat gebeurde eind jaren 80 en begin jaren 90. De toenmalige arts Henk Ruys zegt in de Volkskrant dat zijn zaad destijds voor experimenten is gebruikt en mogelijk werd verwisseld met donorzaad. Hij spreekt over primitieve laboratoriumfaciliteiten. De vruchtbaarheidskliniek brengt zijn naam naar buiten om donorkinderen te helpen bij de zoektocht naar hun biologische vader. Ruys is de vijfde vruchtbaarheidsarts van wie bekend is dat die kinderen met eigen zaad verwekte. Ouders die zijn gedupeerd door de kindertoeslagenaffaire moeten veel te lang wachten op een beoordeling, vindt de Nationale Ombudsman. Ouders moeten een aantal stappen doorlopen voordat ze horen of ze in aanmerking komen voor compensatie. En dat kan jaren duren, zegt de ombudsman. Hij pleit ervoor dat de Belastingdienst met ouders een zogeheten vaststellingsovereenkomst sluit en een compensatiebedrag afspreekt. In ruil daarvoor moeten ouders dan afzien van verdere procedures. Het ministerie van Financiën reageert terughoudend, maar is wel met een proef begonnen om te kijken hoe dit uitpakt. De inflatie was in juni 9,9%, iets minder hoog dan de maand ervoor, meldt het CBS. Toen was de inflatie 10,2%. Het is de derde maand op rij dat de inflatie minder hoog is dan de maand ervoor. Het Centraal Planbureau bracht gisteren naar buiten dat de lasten van de inflatie ongelijk zijn verdeeld. Zo maken bedrijven over het algemeen winst, terwijl veel mensen minder kunnen kopen. De onderzoekers stellen voor om eenmalig de lonen te verhogen ten koste van de winst. Een van de bekendste Hells Angels, de Amerikaan Sonny Barker, is overleden. Hij was sinds eind jaren 50 een van de drijvende krachten achter de motoclub in de Verenigde Staten. Barker had een lang strafblad en was betrokken bij een van de meest beruchte incidenten van de Hells Angels. Tijdens een optreden van de Rolling Stones in Californië in 1969 waren clubleden ingehuurd als bewakers. Een van hen stak een bezoeker dood die een pistool had getrokken. Barker drong er toen op aan dat de Stones doorspeelden, naar eigen zeggen door Keith Richards met een pistool te bedreigen. Sonny Barker was 83 jaar. Het weer dan vrij zonnig. Vanmiddag wel wat stapelwolken met lokaal kans op een bui. Het wordt vandaag 19 tot 22 graden. Morgen zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. En ook zondag is er geregeld zon, al kan er dan wel lokaal een bui vallen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij de Drechttunnel is één tunnelbuis dicht. Dat zijn dus twee rijstroken minder. Hou rekening met een kwartier vertraging vanaf knooppunt Ridderkerk. Hallo, Erik Scherder hier. U hoorde mij laatst ook al over Nix 18. Maar ik wil graag nog een keer duidelijk maken wat alcohol doet met de hersenen van uw kind. Want als we kijken naar de jonge hersenen zien we dat die nog lang niet volgroeid zijn. Die willen zich juist ontwikkelen. En alcohol werkt dit tegen. Geef dus geen alcohol aan uw kind onder de 18. Zo beschermt u ze voor nu en later. Nix 18 is niet voor niks. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Kies je folders.nl. Bepaal zelf welke actiefolders voor jou interessant zijn en die je wekelijks in de brievenbus wilt krijgen. Regel het nu binnen 2 minuutjes op kiesjefolders.nl. Voor de retouren van mijn webshop heb ik de verkoopoptie. Die veil ik bij BVA. Inboedels, showroommodellen, overstok of wat dan ook. Alles krijgt een tweede kans voor een verrassend mooie som door het te veilen op bvaauctions.com. BVA. Altijd wat te bieden. Het NOS Radio 1-journaal. Het wordt nog veel drukker op de weg de komende jaren. Die voorspelling doet het ANWB, de ANWB vandaag in de Telegraaf. Vooral tijdens de spits moeten we rekening houden met steeds langere files. Arnoud Broekhuis van de ANWB, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. Waarom denken jullie dat het zoveel drukker gaat worden? Nou, we hebben sinds 2019, de periode voor corona, sinds die tijd hebben we het aantal personenauto's weer zien toenemen met 400.000. En de maatregelen na de corona sinds 23 maart zijn die voorbij. En sindsdien zien we alle files eigenlijk wel weer terug. En zelfs op sommige momenten nog drukker dan in 2019. En wat voorzien jullie dan? Welke situaties? Nou ja, permanent verkeersinfarct. Die naam wordt door de Telegraaf gebruikt. Maar we bedoelen daarmee, dus de spitsen zijn weer terug. Overdag wordt het ook drukker. En de verwachting is dat het alleen nog maar gaat toenemen. Zeker als reizigers het openbaar vervoer gaan mijden. En waarom zouden ze dat mijden? Nou ja, dat hebben we gezien. Dus dat het aantal reizigers in het openbaar vervoer nog niet terug is ten opzichte van 2019. En naarmate de auto's, die zijn ook veel gekocht in de periode tijdens corona, als die massaal gebruikt gaan worden, dan zien we het alleen maar toenemen. En ja, de oplossing is, ik weet niet of er een oplossing is, maar spreiding, dat is wel heel belangrijk. Dat je die ochtend- en avondspits in ieder geval mijdt. Dus op andere tijden gaat reizen om die ellenlange files te voorkomen. En ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, nou, uit het patroon van 's morgens vroeg vertrekken en om 6 uur allemaal weer thuis zijn. Als je dus dat gaat veranderen om eerder te vertrekken of na de spits te reizen en ook na de avondspits te reizen, dan voorkom je die files. Ja, dat betekent dus dat er ook bij bedrijven over nagedacht moet worden. Die verkeersinfarcten, ja, eigenlijk zeg je... Hybride werken inmiddels, hè? Sorry, wat zei je? Het hybride werken. Ja. Het hybride werken is natuurlijk een term die nu wordt gebruikt. En daar wordt natuurlijk ook wel opgeroepen als mensen niet in de file willen staan. Ja, doorbreek dat patroon en werk op andere momenten en werk op andere locaties. Want die files, die infarcten, zoals het dan ook wel wordt genoemd, die zie je in het hele land terug? Nee hoor, gelukkig niet. Maar het zit vooral natuurlijk in het randstedelijk gebied, grote steden. Maar ook in Brabant en Gelderland is het ontzettend druk. En daar zien de files ook alleen maar stijgen. Dus het is natuurlijk niet alleen het woon-werkverkeer, het is ook de transportsector. Ja, er wordt zoveel gereden in Nederland. En dat gaat de hele dag door. En nou ja, wij zijn tot vervelens toe ieder half uur en ieder uur op jullie te horen met een ellenlange lijst files. Ja. Vandaag dan niet, op vrijdag. Nee, vrijdag is altijd dat rustig. Dat bedoel ik ook met spreiding. Ja, dat bedoel ik dus ook met spreiding. Het zit er vooral van maandag tot en met donderdag. En vrijdagochtend kan je zalig doorrijden op de Nederlandse weg. Ja, ja, en tot vervelends toe. Ach, de files zijn vervelend, maar jullie niet, hoor. Dat is goed om te horen. En we doen het graag voor al die reizigers in Nederland om hen toch te informeren zonder files thuis te komen. Dankjewel, Arnoud Broekhuis van de ANWB. Minstens 18 statenleden uit verschillende provincies schenden de integriteitsregels door mee te beslissen over stikstofmoties. Daarover schrijft NRC vandaag na een eigen onderzoek. Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft het onderzoek ook ingezien. Op welke manier schenden statenleden dan die regels? Het gaat om meestemmen met moties, om bijvoorbeeld de afstand tot Natura 2000 gebieden waar boeren weg zouden moeten te verkleinen. Bijvoorbeeld naar 750 meter in plaats van naar 3 kilometer. Het gaat bijvoorbeeld om het indienen van amendementen. Het gaat om het meedoen met beraadslagingen. Het gaat om lobbyactiviteiten. En dat gebeurt door statenleden die bijvoorbeeld tegelijkertijd ook in het bestuur van het LTO zitten. Of het landbouw- en tuinbouworganisatie. Ja, en daar zeg je van, is dat problematisch? Ja, daar kun je verschillend over denken. Maar in de wet staat dat als je een persoonlijk belang hebt en een onmiddellijk belang bij een bepaalde zaak, dat je dan eigenlijk niet mee zou moeten stemmen als dat aan de orde is. Dan zou je eigenlijk moeten onthouden van stemming. Je zou je moeten onthouden van deelname aan de beraadslaging. Je zou je moeten onthouden van adviseren daarover aan collega's, statenleden. Je zou je ook in ieder geval moeten onthouden van stemming. Maar het is niet altijd geheel duidelijk wat een persoonlijk en onmiddellijk belang is. Kijk, als je onroerende zakenbelasting betaalt, kun je moeilijk verwachten van bijvoorbeeld gemeenteraadsleden dat ze afzien van stemmen als het gaat om de verhoging daarvan. Want iedereen betaalt dat. Ja, dan kan er niet gestemd, dan kan het niet eens besproken worden. Nee. Dan kan het niet eens besproken worden. En er zitten dus wat haken en ogen aan die regeling. En er moet nog een hoop vastgelegd worden door de rechter van wat vinden we nou wel acceptabel en wat vinden we nou niet acceptabel. Maar in sommige gevallen zeg je van, ja, als dit echt je persoonlijke belang dient, deze deze motie waarover gestemd moet worden, of dit amendement. Ja, dan moet je dat eigenlijk, moet je daarvan afzien. Moet je niet doen. Ja, tegelijkertijd wil je natuurlijk bijvoorbeeld in gemeenteraden, maar ook in provinciale staten en eigenlijk ook in de Tweede Kamer, wil je een soort afspiegeling van de maatschappij hebben. Dus is het dan ook logisch dat er mensen zitten met een landbouwachtergrond. En dat is ook wat je hoort. Dat agrariërs zeggen van, nou, dan heb ik echt verstand van die agrarische sector. Daarvoor word ik ook gevraagd in die provinciale staten. En dan zit ik daarin en dan mag ik daar niet over meepraten, omdat het dan de schijn van belangenverstrengeling oproept. Ja, dat is raar. En daarom heeft de wetgever ook gezegd van, ga in geval van twijfel eens praten met de commissaris van de Koning, wat wel of niet acceptabel is vanuit een integriteitsoogpunt. Dus die moeten daar een rol in spelen? Die zouden daar een rol in spelen. Die zijn de hoeders van de integriteit op provinciaal niveau. En dan zou je kunnen zeggen van, als ik twijfel heb of ik daar aan mee mag doen, of ik aan die stemming mee mag doen, of ik een amendement mag indienen, ja, ga eerst eens praten van wat vinden anderen daarvan. Dat lijkt me een hele normale zaak. Maar het wordt waarschijnlijk pas een probleem op het moment dat iemand juist niet die twijfel heeft. Exact. En als je nou naar de toekomst kijkt, dan moet die provincie dus besluiten nemen over dat stikstofbeleid en hoe gaan we dat aanpakken, de vermindering van de landbouwsector. En wat staat daar centraal? Is dat bijvoorbeeld het aantal dieren dat verminderd wordt, of het aantal bedrijven dat verminderd wordt, of de hoeveelheid grond die ervoor gebruikt wordt die verminderd moet worden? Ja, dan wordt het wel problematisch als je dan agrariër bent die zelf mee moet stemmen daarover. Dan krijg je toch een beleid waarvan ik denk dat de overheid, de Rijksoverheid, het niet leuk zou vinden. Dat mensen die bezwaar maken dan veel makkelijker bezwaar kunnen maken tot aan de Raad van State toe. En dat je dan dus niet in 1 jaar dat beleid krijgt, maar dat je dan misschien over 4 jaar pas dat beleid krijgt, omdat dat al die juridische procedures door moet lopen, omdat mensen een bezwaar gaan maken. Zijn er meer gevallen bekend? Want nu gaat het dan over landbouw. Maar ik kan me voorstellen dat het bij andere sectoren ook speelt. Ja, nee, helder. Bijvoorbeeld in de provincie Noord-Holland zit in de grootste fractie van de VVD zit het hoofdcommunicatie van Schiphol. Nou, je kunt je afvragen van, is dat nou handig? Want die zit daar natuurlijk alleen om de belangen van Schiphol te behartigen. En waar je in de politiek eigenlijk voor moet zitten, is voor het algemeen belang. En dan vind je het niet, daar vind ik het heel twijfelachtig in moreel oogpunt, dat zo iemand meestemt over zaken die Schiphol betreffen. Ja, dus daar zou sowieso überhaupt goed naar gekeken moeten worden. Door de commissaris van de Koning. Daar zou door de commissaris van de Koning naar gekeken moeten worden. En ik zie een heel groot dilemma, omdat je enerzijds de mensen wil die met die poten in de grond staan en die maatschappelijke functies hebben. En aan de andere kant ook elke schijn van belangenverstrengeling wilt voorkomen. U heeft het dilemma goed geschetst, denk ik. Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dank u wel. De scholen blijven open ook bij een ernstige nieuwe coronagolf. Volgens het AD is dat een van de belangrijkste punten in de coronaplannen van de onderwijssector die vandaag in de ministerraad worden besproken. Ook bij Code Rood moeten leerlingen nog beurtelings naar school kunnen. Het idee is dat het onderwijs met 4 coronaniveaus gaat werken. Bij donkergroen gelden alleen de basismaatregelen tegen corona, met daarbij goede ventilatie. Dan komt groen, waarbij er extra aandacht is voor kwetsbare mensen. Als er meer besmettingen komen, volgt niveau oranje. Dan gelden maatregelen als mondkapjes, looproutes en gespreide pauzes op school. En bij niveau rood krijgt de helft van de leerlingen thuis onderwijs, maar de school blijft dus wel open. De voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Jeroen Dijsselbloem, klaagt in de Volkskrant dat het kabinet niet veel doet met zijn adviezen over de coronacrisis. Van de aanbevelingen die de Raad over de corona heeft gedaan, is er niet één volledig overgenomen, zegt hij. En Dijsselbloem is ook kritisch over hoe de aangekondigde nieuwe bestuurscultuur uitpakt in Den Haag. Volgens hem gaan de luiken alleen maar verder dicht. Eerder dit jaar lag al de chocoladefabriek van Ferrero in België stil na een salmonellenbesmetting. En nu is het ook raak bij de chocoladefabriek van Callebaut. En omdat die toeleverancier van andere chocoladeproducenten is, liggen ook daar productielijnen stil voor een schoonmaak die weken gaat duren, meldt de Vlaamse omroep VRT. Volgens Callebaut is het zeer uitzonderlijk dat er in korte tijd bij 2 Belgische chocoladefabrikanten salmonellenbesmettingen zijn geconstateerd. En er zou geen verband zijn tussen beide bronnen van besmetting. Bij de Duitse nieuwszender BR24 lezen we over een wetsvoorstel waarin staat dat burgers zelf bij hun gemeente voornaam en geslacht moeten kunnen aanpassen. De Duitse regering wil het zo eenvoudiger maken en een ander geslacht te kiezen in het bevolkingsregister. Nu is dat alleen mogelijk na een beslissing van de rechter. En er zijn daarbij ook adviezen van meerdere deskundigen nodig. De Duitse minister van Gezinszaken noemt die oude regeling onmenselijk en vernederend. En Almere is bang voor een nog grotere financiële strop met de Floriade. Eerst werd gedacht dat de tuinbouwexpositie 2 miljoen bezoekers zou trekken. Die voorspelling werd al gehalveerd en nu zegt de gemeente dat 650.000 realistischer is. Het zou betekenen dat de gemeente nog eens 5 of 6 miljoen extra kwijt is aan de Floriade, bovenop de eerdere tegenvallen van 34 miljoen. Is het dan een optie om de stekker er nu alvast uit te trekken? Nee, zegt de wethouder tegen Omroep Flevoland. Het is allemaal onzeker. Welk scenario kiest, het is onzeker. Maar stoppen is op dit moment het meest onzekere scenario en naar alle waarschijnlijkheid ook een stuk duurder dan doorgaan. De Floriade duurt daarom dus toch tot 9 oktober... en daarna moeten er onder meer woningen worden gebouwd. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Nou, al met al kun je op veel plekken moeiteloos doorrijden. Twee uitzonderingen. Om te beginnen de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Want bij de Drecht-tunnel gebeurde een ongeluk. De linkertunnelbuis is dicht. Hou rekening met 10 minuten oponthoud vanaf knooppunt Ridderkerk. En een dienstmededeling over de N207 vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom. De Leimuiderbrug staat momenteel in storing. Je wordt daar lokaal omgeleid. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Een team van de TU Delft probeert dit weekend een wereldrecord te breken. Ze gaan proberen zo ver mogelijk te rijden op 1 waterstoftank. Verslaggever Mark Hamer is bij 2 deelnemers van het team in Delft. Mark, hoe ziet die wagen eruit? Ja, dan moeten we even de luifel van de trailer moeten we omhoog doen. Want ja, ik sta in een hal bij de TU Delft. Hij staat al op de trailer. Want die recordpoging die begint vanmiddag al. Thomas Stelling, Telo en Remco Serp, je hebben even de luifel van mij omhoog gedaan. Ja, daar zie ik hem staan. Ik denk dat hij het meeste lijkt op een groot uitgevallen lichtfiets eigenlijk. Daar lijkt het een beetje op, hè, Thomas? Daar zou je het misschien een beetje kunnen mee vergelijken. Ja, het is inderdaad een zo compact mogelijke, zo licht mogelijke en ja, een hele erg dynamische vorm voor een auto. Om eigenlijk alles om die efficiëntie zo optimaal te maken. Een record, wereldrecordpoging op 1 waterstoftank rijden. Hoe ziet die recordpoging eruit? Nou, wij zullen komend weekend eigenlijk deze recordpoging neer gaan zetten. Vanmiddag om 5 uur? Vanmiddag om 5 uur vertrekken wij. En dan gaan we proberen zo ver mogelijk te komen op 1 tank. Dus eigenlijk zonder bij te tanken. En wij hopen dan rond de zondag ongeveer klaar te zijn. Dat is een beetje de schatting dat we dan, dat dan de tank ongeveer leeg is. En dan is dat nog maar de vraag. Maar dan hopen wij natuurlijk dat wij dat wereldrecord in handen hebben. Team EcoRunner van de TU Delft. TU Delft had het wereldrecord. En toen kwamen de Japanners weer langs? Ja, eigenlijk wel. Ja, wij als team willen gewoon heel erg laten zien hoe het efficiënter kan. En hoe je eigenlijk naast dat je een groene brandstof moet gaan gebruiken, dat je ook eigenlijk gewoon minder brandstof moet gaan gebruiken. Dus dat doen wij door onze compact, lichte en aerodynamische auto. En nou ja, om dat te laten zien dat het zo efficiënt mogelijk is, wil je natuurlijk ook die titel op je naam hebben van... Hadden jullie dus vorig jaar? Ja. Dus toen kwam Toyota langs? Ja, klopt. Wij hadden dat vorig jaar. En helaas, toen kwam Toyota langs en heeft het ons iets lastiger gemaakt. Maar wij gaan graag de uitdaging opnieuw aan. Want wij willen de titel weer terug op onze naam hebben natuurlijk. Een van de rijders van de wagen is Remco. Toen ik je net tegenkwam, toen zei ik, ja, jij mag erin rijden. En toen zei ja, op een toon van helaas wel. Hoezo helaas wel? Ja, het is een redelijke kleine auto, zoals Thomas net al zei. Maar het is wel leuk als je er eigenlijk in zit om erin te rijden. Maar na 2 uur ben je er wel redelijk klaar mee. Waar voel je het dan? Rug, benen, billen, alles eigenlijk. Dus het is wel, na 2 uur is het voor mij wel in ieder geval klaar. Kan ik nog eventjes rusten in ieder geval. En de dag daarna kan ik weer gaan rijden in ieder geval. Jij gaat 2 keer rijden in ieder geval? 3 keer als ik het goed zeg. 3 keer zelf? Zeker, zeker. Maar dan snap ik even. De recordpoging gaat met een volle tank. Ja, dat is een heel ruim begrip volgens mij, of niet? Hoe deden de Japanners dat? De Japanners die deden dat. Ja, Toyota die heeft 8 kilo meegenomen, als ik het goed zeg, vorig jaar. En wij willen vandaag en dit weekend in ieder geval 500 gram meenemen. Pardon? 500 gram, dat zegt... 8 kilo ten opzichte van 500 gram, dat is toch niet helemaal eerlijk? Ja, als je erover nadenkt, niet nee. Maar Toyota is dan wel een personenauto wat zij hebben gemaakt. En wij hebben een soort prototype-achtig iets. En we willen alleen maar gewoon laten zien van hoe het echt maximaal zo efficiënt mogelijk kan zijn. Uiteindelijk wordt dit hoogstwaarschijnlijk niet gebruikt in echte personenauto's. Maar we willen echt wel laten zien van hiermee ja, kan je wel echt een hele grote efficiëntie halen. Ja, jullie zitten echt op dat niveau van het kan, moet zo efficiënt mogelijk. Precies. Wat is nou het moeilijke bij het ontwerp van zo'n wagen, Thomas? Ik denk dat er veel verschillende lastige dingen zijn. En misschien het lastigste is om het dan allemaal vervolgens weer samen te voegen in één kloppend pakketje. Dus daar willen zitten allemaal los van elkaar dingen uit te werken van hoe kunnen wij dit bepaalde onderdeel zo efficiënt mogelijk, zo licht mogelijk, maar ook tegelijkertijd zo sterk mogelijk maken. En dan vervolgens, als iedereen dat los doet, dan is het nog maar, het moet als totaalplaatje ook allemaal kloppen. Ja, nou heeft Delft natuurlijk ook wel een naam, ook met de solarwagens. Even, maar het vergelijking te maken, dat voor een deel, de voorkant ziet er misschien hetzelfde uit, maar die solarwagens, die zijn veel breder. Maar die hebben natuurlijk een zonnepaneel nodig. Klopt, inderdaad. Ja, inderdaad. En wij niet. Wij gooien waterstof achterin. En dat is eigenlijk wat ervoor zorgt dat wij vooruitkomen. Jullie zijn, dit is vooral een druppel, om het zo maar even te zeggen. Ja, en dat is met een reden gekozen eigenlijk. Want de druppel is vaak de meest aerodynamische vorm. En nou, daarom heeft deze auto ook een beetje de vorm van aerodynamische druppel. Wat ik zeg, om zo min mogelijk brandstof te hoeven gebruiken om vooruit te komen. Remco, hij staat nu nog hier. En vanmiddag, hij gaat dus op de trailer zo meteen richting Lelystad. Wat voor baan is dat dan? Dat is een testbaan van het RDW in ieder geval. En er zitten van die kombochten in, zo'n bocht met een hoek erin. En dat ja, zorgt er eigenlijk wel voor dat je zo min mogelijk in hoeft te sturen, zo min mogelijk wrijving hebt en daarmee eigenlijk zo ver mogelijk kan komen. Ja, 1600 kilometer, hoe willen jullie je halen zo ongeveer? Ja, zoiets, ja. Ja. Gaat het lukken? Ik denk het wel. Zeker weten. Jullie hebben het zo getest. Wij hebben er vertrouwen in, ja, zeker. We gaan het zien vanmiddag. En dan zondagmiddag finish jullie. En dan horen we of ze het gehaald hebben of niet. Ja, en ik zou eigenlijk er nog wel in willen gaan zitten. Maar ik mag hem niet eens aanraken, hè? Eigenlijk niet, nee. Nee, dat kan je nagaan. Nou ja, goed. Helaas, dat zit er niet in. Maar zij gaan het doen. Het komend weekend in Lelystad. Alleen maar kijken, Mark Hamer. Daar op de TU Delft naar die waterstofauto. Right back to where it should have been. tell you that she wants me back. Tell her no, I gotta go. I just wanna dance the night away with senoritas who can sway. Right now tomorrow's looking bright, just like the sun. Mavericks met Dance the Night Away. Even na 9:30, standpunt NL. Carl-Johan de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat ga je doen? We gaan het hebben over de huisartsen die demonstreren vandaag op het Malieveld in Den Haag. Ze komen in actie tegen de hoge werkdruk, de administratieve rompslomp en de vele extra taken die ze op hun bordje hebben liggen en krijgen. Hun waarschuwing, ons beroep staat op het spel. We weten het, huisartsen stoppen ermee of werken vanwege de overvolle praktijkdagen en de slopende avond, nacht en weekenddiensten steeds vaker part-time. Zelfs een driedaagse werkweek loopt in de praktijk uit op een werkweek van 44 uur. En dan gaat de komende jaren ook nog eens een derde van die huisartsen met pensioen. Dus de druk op de dokter zal niet echt minder worden de komende tijd. En de vanzelfsprekende huisarts die er laagdrempelig voor iedereen is, zoals we dat willen, bestaat straks mogelijk niet meer. We willen vanochtend van u weten hoe uw verhouding met uw huisarts is. Of u drie keer nadenkt voordat u belt. Of wilt u sowieso meteen terecht kunnen. Misschien met u zelf huisarts. En heeft u uw werk zien veranderen in de loop der jaren. Minder tijd voor patiënten. Groot dingen voor huisartsen. Dat ze maar 10 minuutjes hebben voor een consult. Ja. Huisartsen en patiënten zien dat graag anders. De stelling is een geval van welbegrepen eigenbelang, zou je ook kunnen zeggen. Namelijk, we moeten zuinig zijn op onze huisarts 0800-1101... of reageer via stand.nl. Ster. Nu te zien, Keith Haring, Grace House Mural in Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro, vele foto's van zijn kunstenaars zien en ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. Ons woonveilig alarmsysteem beveiligt dag en nacht tegen inbraak en tegen brand. Want ons alarmsysteem hebben we uitgebreid met slimme rookmelders. Die zijn nu verplicht. Kies ook voor woonveilig met slimme rookmelders. Woon slim. Woon veilig. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Nu gratis 2 slimme rookmelders bij het woonveilig startpakket. Ga nu naar woonveilig.nl. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn we de allergrootste supporter van sport in Nederland. Van de zaterdagochtendpupillen tot de toppers van Team NL. En natuurlijk de gehandicapte sport. Bedankt dat jij meespeelt. Speel bewust 18+, NederlandseLoterij.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Bij een raketaanval op de havenstad Odessa zijn volgens Oekraïne zeker 14 doden gevallen. De slachtoffers vielen in een flatgebouw. Volgens de Oekraïnse legerleiding werden de raketten afgeschoten door vliegtuigen boven de Zwarte Zee. De Russische president Poetin ontkent de aanval. Opnieuw is er een verhaal opgedoken van een vruchtbaarheidsarts die kinderen verwekte met zijn eigen zaad. De Brabantse oud-gynaecoloog Henk Ruys verwekte eind jaren 80 en begin jaren 90 tenminste 3 kinderen. Ruys zegt in de Volkskrant dat de omstandigheden in het laboratorium destijds primitief waren. Zijn zaad werd gebruikt voor experimenten en is mogelijk verwisseld met donorzaad, zegt hij. Het wordt voorlopig steeds drukker op de weg, zegt de ANWB. Er komen steeds meer auto's die ook steeds vaker tegelijk rondrijden. Het openbaar vervoer is voor veel mensen geen alternatief, omdat de dienstregeling wordt uitgekleed vanwege personeelstekorten. De ANWB verwacht een permanent verkeersinfarct. En de Amerikaanse Hells Angels voorman Sonny Barker is overleden. Hij zette in de jaren 50 in Californië een afdeling op die uitgroeide tot een van de grootste van de motoclub. Barker had een lang strafblad. Hij was 83 jaar. Bij Weerplaza, Diana Woei. Diana, wat kunnen we vandaag verwachten? Minder warm, vooral in het oosten van het land. Want gisteren hadden ze daar nog 25 tot 29 graden. Nou ja, de maximumtemperaturen die blijven rond een graad of 22 steken. Nou, in het westen waait een frisse zuidwestelijke wind. Windkracht 5 soms langs de kust. En er is een mix van zon en wolken. Op veel plaatsen denk ik dat het vandaag droog zal blijven. Nou ja, een lokale bui kan voorkomen. Op het moment trekt er een voorbij in het Rijnmondgebied. Nou, verder dus genoeg ruimte voor de zon. En wat mij betreft vind ik het een prima zomerdag. Ja, geldt het ook voor het weekend? Ja, dan verandert er eigenlijk niet zoveel. Zaterdagochtend verloopt vrij zonnig. In de middag wat stapelwolken. Overal droog weer en temperaturen van zo'n 20 tot 24 graden. En niet al te veel wind. Is het dan iets warmer dan vandaag? Zondag kan er weer een enkele bui voorkomen. Met name in het noorden en het oosten. Maar er is ook wel ruimte voor de zon. En met 22 graden is het vrij aangenaam zomerweer. Diana, dankjewel. Gaan we naar Tim Schaap voor de verkeersinformatie. Ja, bruggen en tunnels staan centraal dit bulletin. Om te beginnen op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. De Noordtunnel is tijdelijk dicht vanwege een toge vrachtwagen. Het is onbekend hoe lang dat gaat duren. Dan gaan we nog naar de Drechttunnel in de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Want daar is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Je hebt een kwartier vertraging vanaf knooppunt Ridderkerk. En tot slot de brug, de N207 vanuit Alphen aan den Rijn naar Hillegom. De Leimeiderbrug is dicht vanwege technische problemen. Helaas is het onduidelijk hoe lang dat gaat duren. Ster. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Play Everyday, met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. U wilt uw vermogen behouden voor de volgende generatie. Investeer in de lange termijnvisie van Meerdervoort. Duurzaam in vastgoed. Onze actuele aanbieding ligt in Amersfoort. Deelname vanaf 100.000 euro en 5 jaar lang een maandelijkse renteuitkering. Wij geven altijd hypothecaire zekerheid. Ga naar meerdervoort.com/Amersfoort. Opnieuw een verstrekkende uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof. De bevoegdheden van het federale milieuagentschap, EPA, worden ingeperkt. En dat is een klap voor de aanpak van klimaatverandering door de regering Biden. Jurist en Verenigde Statenkenner Kenneth Manusama, goedemorgen. Goedemorgen. Waarover ging deze uitspraak van het Hooggerechtshof? Nou, deze zaak ging eigenlijk over de mogelijkheid of de bevoegdheid van de EPA om eigenlijk verstrekkende regels uit te vaardigen voor de uitstoot van broeigassen. En helaas vond dit hof het eigenlijk te ver gaan en vond het eigenlijk dat de EPA een soort wetgevende bevoegdheid zichzelf had toegemeten. En dat ging volgens het hof dat te ver. De congres moet bepaalde wetten en regels uitvaardigen en niet de uitvoerende macht zoals de EPA nu heeft gedaan. Hè. Dus het is een heel duidelijk probleem van de scheiding van machten volgens het hof. Ja, is dit een beetje te zien in lijn met de abortusuitspraak of niet? Nou, dit is zeker in lijn met de conservatieve lijn. Dit is een geval, niet een morele kwestie, maar dit is een geval waarin de conservatieven altijd willen dat de federale wetgever zo min mogelijk doet eigenlijk, een kleine overheid, en dat zoveel mogelijk wordt overgelaten aan de staten. Dat is wel wat hetzelfde is als bij het abortusverhaal. Hè, dat het gaat om het recht van staten om dingen te bepalen. Maar ja, de bestuursorganen in Amerika zijn al een 100 jaar ongeveer uit hun jasje gegroeid. Hebben heel veel macht gekregen. En dit is eigenlijk een soort correctie van het hof op de delegatie van bevoegdheden van het congres aan de uitvoerende macht. En ze willen eigenlijk dat het congres weer zelf veel gedetailleerdere wetten en regels gaan uitvaardigen en niet overlaat aan een president en zijn bestuursapparaat. En dat is dus een conservatieve politieke agenda, want de conservatieven die willen dat graag. Ja, zeker. Hè. De doctrine waar ze het aan ophangen in deze zaak is de major questions doctrine. Zeggen van, nou, als het gaat om hele grote zaken, belangrijke zaken. Dan moet het congres daar mee bezig gaan. Ja. En niet de uitvoerende macht die allemaal gedetailleerde regels gaat opleggen. Maar als dat dus een conservatieve politieke agenda is, hoe kijken Amerikanen dan daar toch wel die politisering dus van het Hoge Rechtshof? Ja, dit Hoge Rechtshof is inderdaad is heel gepolitiseerd. En nou, je noemde al abortus, maar ook wapens en zo. Het is dus heel duidelijk dat het Hof nu een heel duidelijke ideologische koers heeft ingezet. Het was wel te verwachten. En de positie, de prestige, de legitimatie van dit Hof, ja, is sterk achteruit aan het gaan. En dat zien we ook terug in de peilingen bijvoorbeeld. Dus de bereidheid om op te volgen wat het Hof heeft gezegd, wordt minder. Maar de verkiezingen worden ook steeds belangrijker. Hè? Want als het inderdaad aan de staten, lokale wetgevers, maar het congres wordt overgelaten om allerlei zaken te regelen, te bepalen. Dan zal men naar de stembus moeten. Zijn er eigenlijk nog meer van dit soort politieke uitspraken te verwachten in de komende tijd? Jazeker. De termijn is nu afgelopen van het Hoge Rechtshof en in oktober gaan ze weer verder. Maar met name de macht over de regels over de verkiezingen voor de presidenten staan onder vuur. Nu is het nog zo dat de kiezers, de bevolking in de staten inderdaad direct, min of meer direct, de president en de vicepresident kunnen kiezen. Daar zitten dan de kiesmannen op zich wel tussen. En nou, er is nu een vraag. Is het niet zo dat de lokale wetgever in de staten de bevoegdheid heeft om eigenlijk zelf die kiesmannen aan te stellen uiteindelijk? Dus niet meer de bevolking, maar de kiesmannen in de verschillende staten. En het zou betekenen dat er een grote democratische stap terug zou worden gezet. Ik zei eerder al van de gang naar de stembus wordt eigenlijk steeds belangrijker voor de meer progressieve kant van Amerika. Nou, als ze dan al minder macht krijgen om de president te gaan kiezen en dat het wordt overgelaten aan de lokale wetgevers, ja, dan wordt het een moeilijke zaak om deze conservatieve lijn die nu is ingezet, om die nog tegen te houden of terug te draaien. Jurist en de Verenigde Staten kennen het maar nu samen. Dank u wel. Ja, het gaat weer beginnen hoor. In de Deense hoofdstad Kopenhagen beginnen de wielrenners vandaag aan de Tour de France. Geo Lippens, hoe ziet het parcours vandaag uit? Goedemorgen. Vandaag krijgen we een korte openingstijdrit. En die is 13,2 kilometer lang en slingert echt letterlijk door Kopenhagen. Met heel veel bochtjes, voortdurend remmen en weer optrekken. En dat betekent dat het gewoon een hele technische tijdrit is. Dus dat maakt het wel heel erg interessant. Ja, wie zijn de favorieten, denk jij? Ja, vanwege het feit dus dat het inderdaad zo technisch is. Kijk, normaal gesproken zeg je de wereldkampioen Filippo Ganna. Dat is een enorm powerhouse. Maar die vindt het heerlijk om heel lang rechtdoor te fietsen. En dat is het dus niet. En dat betekent dat je gaat zoeken naar bijvoorbeeld mensen die uit het veldrijden komen. En uit het mountainbiken. Nou, Wout van Aert, Mathieu van der Poel. Dat zijn toch echt wel twee specialisten op dat gebied. En die zijn het ook gewend, hè, om in wedstrijden van een uur. Ga maar even na. Een veldrit duurt ongeveer een uur. Om dan voortdurend inderdaad stil te staan, weer op te trekken en voortdurend weer die kracht op die pedalen te zetten. Ja, en wat dat betreft denk ik dus dat zij de grote favorieten zijn voor die tijdrit en dat Ganna misschien wel de schaduwfavoriet is. En het mooie is natuurlijk ook wel, degene die de tijdrit wint is natuurlijk ook meteen de eerste etappewinnaar en die mag ook voor de eerste keer de gele trui aantrekken. Ja, en Van der Poel weet sinds vorig jaar hoe het voelt om in het geel te rijden. Toen pakte hij hem wat later in de Tour, de tweede etappe. Maar ik denk dat hij... Beviel hem wel, denk jij. Is om dat te pakken, ja. En weer even een strijd, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, ook altijd leuk. Blijft altijd leuk, ja, precies. Hoe zit de volgende etappe er dan uit? Nou, we krijgen daarna nog twee vlakke etappes, echt voor de sprinters. Ook daar kijken we natuurlijk naar twee Nederlanders, Fabio Jacobsen en Dylan Groenewegen. Ja, hoe kan het bijzonderder? Ze rijden voor het eerst in een grote ronde weer echt tegen elkaar. En ik ben benieuwd hoe die sprints aflopen. Want we denken allemaal nog terug aan 2 jaar geleden met die verschrikkelijke val in Katowice in Polen. Waar Jacobsen levensgevaarlijk gewond raakte na een manoeuvre van Groenewegen. Kortom, die twee die zullen zeker gaan meedoen in de sprints. Maar er zijn nog andere snelle sprinters hoor. Ik denk bijvoorbeeld aan Caleb Ewan. Er ook een van de snelste mannen op de fiets. Dus dat wordt heel aardig dadelijk. En daarna, maandag, dan is het een rustdag en dan gaat het hele peloton, het hele karavaan, vertrekt dan weer naar Frankrijk, naar Duinkerke, voor de eerste echte Franse etappe op dinsdag. Nou, is het peloton altijd wat nerveuzig aan het begin van zo'n tour? Maar dat is dit jaar nog een beetje meer, hè? Ja, dit heeft weer te maken met corona. Hè. We dachten dat we er redelijk van af waren, in ieder geval voor deze zomer. Iedereen dacht een tamelijk onbezorgde sportzomer tegemoet te gaan. Zeker een onbezorgde Tour de France. Ja, en het coronaspook, dat waart op dit moment weer rond in de Ronde van Zwitserland. Hè. De helft van de renners naar huis vanwege positieve tests en allerlei ellende eromheen. En als je nu ook kijkt naar de startlijst, er ontbreken sowieso een paar namen. En ja, de belangrijkste namen is bijvoorbeeld Tim de Klerk, die overigens al eens een keer heel veel last heeft gehad van een coronabesmetting. Ontstoken hartzakje opgelopen. Het hele voorseizoen naar de Filistijnen zag gaan. Nou, Tim de Klerk is een van de knechten in de ploeg van Fabio Jacobsen. En die is er dus niet bij. Matteo Trentin, toch ook wel een snelle man, een Italiaan. Ook een coronabesmetting. En als je kijkt naar die Nederlandse ploeg van Jumbo-Visma, de grote baas Marijn Zeeman, de technische baas in ieder geval, die moet voorlopig even thuis blijven met corona. Maar hij heeft het voordeel ten opzichte van die renners dat hij wel mag afreizen naar de Tour, als de Tour eenmaal op gang is. En dat hij dan gewoon zijn werk daar weer kan doen. Maar iedereen is doodsbang inderdaad voor coronabesmettingen. Grote voordeel is wel dat men de regel heeft losgelaten dat als er 2 positieve gevallen zijn binnen 1 ploeg, 2 positieve coronagevallen, dat dan de hele ploeg naar huis moet. Dat hebben ze losgelaten. Als nu een renner positief getest wordt, dan wordt hij daarna gecontroleerd door 3 artsen. 1 van de ploeg, 1 van de Tourorganisatie en eentje van de UCI, van de Wielerunie. En dan wordt besloten of die mag blijven of niet. Als die geen verschijnselen heeft, maar wel positief getest heeft, maar als die dus geen symptomen heeft, dan mag die blijven. Gio Lippens, we gaan jou volop horen de komende 3 weken. De Tourcaravane dwars door Frankrijk. Maar wat weten Nederlanders nou eigenlijk echt van het land? Correspondent Frank Renaud kent de waarheden en clichés van La Douce France. Het Franse platteland, daar moeten we het eens over hebben. Want bij de woorden Frankrijk en platteland droomt u natuurlijk meteen weg met beelden van welriekende lavendelvelden, een horizon vol adembenemende bergketens en glooiende velden waar een verliefd stel bij de ondergaande zon picknickt met wijn en kaas. Nou, nee dus. Of beter, die idylle is maar een deel van het verhaal. Ik woon zelf in een minuscuul dorpje, ingeklemd tussen graan, koolzaad en zonnebloemen. En we hebben onze eigen boer in het dorp. En dat is nou een echt 100% Franse boer. Zijn kippen, die lopen hier allemaal gewoon op straat. Soms moeten auto's zigzaggend rijden om de kippen te ontwijken. Soms is de haan zelfs te beroerd om op te staan, midden op de weg, en is het file in ons dorp. Onze dorpsboer heeft ook koeien. Die staan wel achter een hek, maar het hek staat meestal open. En dus sjokten die koeien ooit al eens, nonchalant, alsof er niks aan de hand was, dwars door onze tuin. En dat is best schrik als je 's morgens wakker wordt, zo'n 10-tonner vleeskoe ongevraagd voor de deur. U snapt het al, het is chaos op het Franse platteland. Dan is er nog die ene boerengewoonte die ik graag met u wil delen. De onderbroekentest. Jawel, onderbroekentest. Dat gaat zo. Als je wilt weten of de aarde die je bewerkt een beetje van goede kwaliteit is, dan begraaf je je boerenslip. Die laat je 2 maanden onder de grond liggen. Als je hem weer opgraaft en de onderbroek is vergaan, dan hebben allerlei micro-organismen hun werk goed gedaan. Kortom, dan heb je een vruchtbare grond. Dat, beste mensen, dat is het echte Franse platteland. Dus als u met de vakantie in aantocht alweer zwijmelt bij de gedachte aan die Franse lavendelvelden, denk dan ook even aan die boerenonderbroek die daar misschien wel begraven ligt. Een atletiekrecord in Zweden. Hoogspringer Armand Duplantis heeft in eigen land de hoogste sprong ooit in de buitenlucht gemaakt. Op de Diamond League in Stockholm sprong hij maar liefst 6 meter 16 hoog. This guy loves the big stage. Here he comes. Lifetime outdoor best for Duplantis. There you go. There you go. That's what the crowd have come to see. Of course he can do it. Brilliant. Ja. Toch mooi is dat voor je eigen publiek kan doen. Zo moet je dat wel een beetje zien, denk ik. Ja, en zoals Tom van het Hek zei, 6 meter 16, ga eens even voor je huis staan en bedenk hoe hoog het is. Ja, zo'n huis heb ik niet, in ieder geval. Zo hoog. Mijn huis is ook zo hoog niet. Nee. Een record in de buitenlucht is het. Het wereldrecord van 6 meter 20 staat dit voorjaar trouwens ook op naam van Duplantis. Maar een wereldtitel heeft hij nog niet. Maar daar kan hij over 2 weken verandering in brengen. Met de WK-vorm van Femke Bol ondertussen lijkt het trouwens ook wel goed te zitten. Zij won gisteren in de Diamond League met haar tweede tijd ooit haar race op de 400 meter horden. Bij de Formule 1 van Silverstone gaat het de afgelopen dagen vooral over oude mannen die omstreden uitspraken doen. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone zei op de Britse tv dat hij een kogel zou vangen voor Vladimir Poetin. En drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet noemde coureur Lewis Hamilton vrij vertaald een zwartje. En Hamilton die is wel een beetje klaar met deze heren. I don't know why we are continuing to give these older voices a platform. Because they are, you know, they're speaking upon our sport, and we're looking to go somewhere completely different. And it's not representative, I think, of who we are as a sport now and where we're planning to go. Ik snap niet waarom we deze oude mannen nog een podium geven, zegt Hamilton. Ze spreken namens onze sport, maar hun ideeën passen niet meer bij wie we zijn als sport en waar we naartoe willen. En de Formule 1-organisatie heeft de uitspraken van Piquet ook streng veroordeeld. De oud-coureur is dit weekend niet meer welkom op het circuit. De basketbalcommentatoren van de Belgische zender Sportza hadden gisteren een bijzondere avond. De Belgische basketballers wonnen overtuigend de WK-kwalificatiewedstrijd van Slowakije. Maar ze maakten vooral een heel apart punt. 12 punt komt eraan met een dunk. Wow, oh, oh nee. Oh, oh. Jullie hebben alles gezien. Oh, la, la, la, la. Ik heb, dat heb ik nog nooit gezien. Oh, man. Ja, het is radio, hè, dus ik zal het toch even moeten uitleggen. Ja. Een van de Belgische spelers kon vrij op de basket aflopen, wilde dunken. De bal in het netje liggen eigenlijk, maar deed dat zo hard dat hij miste. De bal stuiterde via de basket een paar meter omhoog en viel vervolgens alsnog recht naar beneden in de basket. Lucky shot. Ja, en dan krijg je dus zo'n reactie van de commentatoren. Ja. Ik snap het wel, dat ziet er natuurlijk spectaculair uit. Dan toch nog even terug naar het wielrennen. In Langs de Lijn en Omstreken ging het gisteravond over een verzameling van maar liefst 6000 wielershirts. Verzamelaar Henk Teuns, die heeft ze eigenlijk allemaal al, maar toch kan er altijd nog eentje bij. De groene trui, noem maar iets. Heb jij 6000 wielershirts en geen groene trui nu? Ja, ik heb er denk ik een stuk of 80. Oh, dat is wel. Ja, van Teuns' verzameling is door ontwerper Jan Konings nu een tentoonstelling gemaakt. En Konings zou er ook nog wel een shirtje bij willen, om een opmerkelijke reden. Ja, dan zou ik toch gewoon Jumbo kiezen. Ah, best wel lelijk shirt hebben ze. Geel met zwart. Nee, ze hebben een speciaal t-shirt hebben ze ook nog. Nee, maar ook de als er iets kenmerkend is voor wielershirts, dan is dat het lelijk. Ja, een wielershirt is altijd lelijk blijkbaar, zegt ontwerper Jan Konings. Maar dat zal de Brabantse Dirk niet leuk vinden om te horen. Hij poseert bij Omroep Brabant trots als de ontwerper van het speciale shirt waar Jumbo-Visma deze tour in fietst. Wielershirts ontwerpen deed Dirk altijd als hobby. Ineens werd hij benaderd of hij het tourshirt van de Nederlandse ploeg wilde ontwerpen. Om de renners te zien rijden in zijn op Vincent van Gogh geïnspireerd shirt. Dus niet lelijk, maar op Van Gogh geïnspireerd. Nou. Dat vindt Dirk zelf in ieder geval onwerkelijk. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ik heb goed nieuws te melden over de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Want de Drecht-tunnel, daar was een ongeluk gebeurd, is nu weer helemaal open. Ook de file is daar weer heel snel aan het verdwijnen. Minder goed nieuws heb ik nog over de N207, daar de Leimuiderbrug. Die is in beide richtingen dicht vanwege technische problemen. Het is nog altijd onbekend hoe lang dat gaat duren. Oh, Sommige platen hoef je eigenlijk niet af te kondigen, maar doen we het toch maar wel. Gimme, gimme, gimme van ABBA. Voor veteranen uit het leger is er geen geschikte plek om te sporten en waar je ook nog ruimte krijgt voor een prettig gesprek met andere oud-militairen of psychologen. Dat merkte Dutchbat-veteraan Bad Remco de Bruyne op. Daarom heeft hij de Invictus Gym opgericht. Vandaag gaat deze sportschool voor het eerst open in Berkel en Roderijs. Remco de Bruyne, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de Invictus Gym dus. Waarin verschilt het van andere sportscholen? Nou, dat wij sowieso een speciaal abonnement hebben voor geuniformeerde diensten. Dat is dus voor politie, justitie, BOA, brandweer, zorg en speciaal voor veteranen. Dus die kunnen tegen gereduceerd tarief hier komen trainen. In dat abonnement zit dan ook zeg maar de faciliteit dus dat je dan groepsgesprekken met elkaar kan voeren. Dat er een coach bij aanwezig is. Dat wij een woonkamer hebben, net als dat eigenlijk iedereen thuis heeft, waar zij dan samen kunnen komen, maar waar ook hun gezin bijvoorbeeld heen kan. Er zijn bijvoorbeeld veteranen die thuis zitten, die niet alleen ergens heen durven. Nou, dan, die hebben dan zeg maar nu geen overdreven excuus meer om dan niet te komen. Want ja, dat, dus het is een, ja, in dat opzicht een heel ander concept dan dat een normale sportschool natuurlijk heeft. Hoe kwam u erachter dat hier behoefte aan was? Nou, dat is omdat als je op uitzending bent geweest en je hebt natuurlijk in mijn geval zeg maar een genocide meegemaakt. Dan loop je eigenlijk gewoon een trauma op. In welke vorm dat ook is eigenlijk. Hè. Ik bedoel, ik zeg altijd, iedereen die in zijn brainjo heeft meegemaakt, heeft een klap van de molen gehad. De een wat meer dan de ander. Maar goed, ja, je praat met natuurlijk ook andere veteranen die in andere oorlogsgebieden hebben gezeten. En ja, eigenlijk was elke keer het terugkerende factor van er zijn wel initiatieven en er zijn wel dingen, maar het is niet zeg maar 365 dagen in de week van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat beschikbaar. En ja, dat is wat wij nu eigenlijk hier gerealiseerd hebben. En is het ook dat het fijn is dat je kunt ook gewoon gaan sporten, maar mocht er een moment zijn dat je behoefte hebt aan meer, dan is dat er. Ja, juist. En dat is ook. Er lopen ook trainers rond hier in de zaal, zoals je eigenlijk vroeger had. Hè. Tegenwoordig hebben we natuurlijk een basic fit of fit for free. Dan haal je pasje door het poortje en dan word je eigenlijk aan je lover gelaten. Nou, dat is hier niet. Hier word je gewoon opgevangen door een gastheer of gastvrouw of door een trainer. Het voordeel daarvan is dat die ook direct eigenlijk ziet in wat voor gemoedstoestand je dan bent. Ik bijvoorbeeld herken dat gewoon. Als iemand een herbeleving 's nachts heeft gehad en die loopt hier binnen, dan is het niet aan de wallen onder zijn ogen dat ik dat herken, maar gewoon aan de blik in zijn ogen. En het voordeel daarvan is dat ik hem en zeg maar fysiek moe kan maken hier even, zodat hij misschien de volgende nacht wat beter slaapt. Door trainen maak je natuurlijk ook endorfine en adrenaline aan, hè, de happy hormones. Dus je gaat je sowieso beter in je vel voelen als je traint. Maar daarnaast kan ik natuurlijk ook gewoon als coach en als ervaringsdeskundige natuurlijk met zo iemand even praten van joh, goh, waar loop je nou tegenaan? En waarom word je nou 's nachts wakker? En wat is precies het probleem? Nou, stel dat dat echt van psychologische aard is, dat hij bijvoorbeeld een gevechtssituatie heeft meegemaakt of als VN-militair onmacht voelt. Dan kunnen wij hem eigenlijk gewoon doorverwijzen naar contactpersonen die wij kennen. Ik noem even een heel simpel voorbeeld. In dit geval zal het dan een psycholoog of een psychiater zijn. Nou, dan sturen wij hem door of haar door naar het geniecentrum. Ja. Dus wij nemen daarmee contact op. Wij zeggen, we hebben hier iemand. Nou, en dan neemt het geniecentrum verder zeg maar het dossier over, om het zo maar te zeggen. Ja, en jullie weten allemaal van elkaar dat je die achtergrond hebt. Ik kan me voorstellen dat soms ook een blik al genoeg is. Ja, en dat is ook het verschil met een normale sportschool natuurlijk. Die besteedt daar geen aandacht aan. En hier besteden wij daar juist aandacht aan. En het is ook, ook voor de particulier is het gewoon mooi om te kunnen trainen met mensen waarvan je weet dat hun werkethiek, discipline en doorzettingsvermogen natuurlijk heel hoog is. Want daar praat je natuurlijk over in dat soort beroepsgroepen. Ja. Dus wij, onze apparatuur bijvoorbeeld heeft ook geen tv-schermen. Dat houdt dus in dus dat wij proberen als trainer een particulier naast een veteraan of naast een politieagent of naast een brandweerman te zetten op de loopband. En daar het gesprek mee proberen te starten. Want zo'n particulier heeft altijd vragen van, goh, hoe zit dat nou precies en hoe werkt zoiets? En die particulier kan natuurlijk, net wat ik zei, de werkethiek, discipline of doorzettingsvermogen leren van die ja, dus die kunnen er ook iets aan hebben. Misschien ook nog even heel even kort, er is ook een woonkamer.

Met kinderen is contact geweest, ja, klopt. En wat vinden ze? Ja, ik kan natuurlijk niet namens hen spreken, maar het is in het algemeen wel voor te stellen dat je ervan schrikt dat eerst je biologische vader, waarvan je denkt, of je opvoedvader denkt dat je vader is, je vader niet is, biologisch gezien. En dat dan de arts daarvoor in de plaats komt, dat is een grote schok, ook voor de ouders. En voor de donorkinderen die verwant aan hem zijn, die, ja, daar geldt in die zin hetzelfde voor. Zij zijn wel op de hoogte dat zij donorkind zijn. Maar ja, mensen hebben toch een mening over het feit dat een arts zijn eigen zaad heeft gebruikt. Ja, een mening, het komt natuurlijk vaker voor. Het is vaker voorgekomen. Want in de jaren 90 zijn op een gegeven moment wel regels gesteld. Maar we kennen inmiddels de verhalen natuurlijk, hè? Ja, precies. En in dit geval geeft de arts aan van ja, er moet iets fout gegaan zijn. Dus hij leeft ook nog. Dus hij kan zelf uitleggen van wat hij denkt dat er destijds gebeurd is. Maar de verleiding is wel groot om te denken aan de andere situaties die we kennen. Van bijvoorbeeld wildschut of kabaat. Waar toch grotere groepen kinderen verwant bleken te zijn aan de arts. Ja, want zijn verweer is dat het per ongeluk moet zijn gegaan. Omdat hij wat hij dan zegt, een primitief laboratorium ter beschikking had op dat moment. Ja. Wat vindt u van die uitleg? Ja, ik denk dat we hem in die zin moeten geloven tot het tegendeel bewezen is. Maar het roept mij wel wat vragen op. Maar dat komt omdat we de verhalen van andere artsen kennen. En ja, het is denk ik menselijk om dan te denken dat het in dit geval hetzelfde zou zijn gebeurd. Maar ik denk dat we de arts moeten geloven tot het tegendeel bewezen is. Ja, je kunt ook denken, iedere keer duikt er weer een geval op. Bent u bang dat er nog meer gevallen rondlopen in Nederland? Ja, dat is ook iets wat Stichting Donorkind aangeeft. Ze hebben ook contact met donorkinderen die gematcht zijn met verwanten via internationale DNA-databanken. Maar niet iedereen kiest ervoor om daarvoor mee de media op te zoeken. Dus dat is wel zeker het geval. Hoe bedoelt u gematcht zijn met internationale databanken? Wat blijkt daar dan uit? Nou, daar kun je familieleden mee op het spoor komen. En soms wat verder weg dan eerste lijns. Maar aan de hand van stamboomonderzoek kun je toch achterhalen aan wie je verwant bent. En als dan in die zoektocht namen voorkomen van of een naam voorkomt die ook de naam is van bijvoorbeeld de behandelend arts van je ouders, dan is het. Nou, dan wordt aangenomen of dan wordt verder onderzocht nog, of dat dan daadwerkelijk een match kan zijn. En dat soort onderzoeken lopen op dit moment? Ja, ja. En gisteren was bijvoorbeeld in België het nieuws, of begreep ik, hè, België is ook zo'n arts die zijn eigen zaad gebruikt heeft. Dus het lijkt wel iets wat niet per ongeluk één keer is voorgekomen, maar ook wel iets bij die tijdsgeest, wat zeker verwerpelijk is. Maar daarom denk ik niet dat het uitgesloten is dat het hierbij blijft. Nee, want er waren later in de tijd, in de jaren 90, regels. Maar ook in de tijd, hè, we hebben het over 88, 92. Er werd toch ook wel over nagedacht van is dit wel ethisch te verantwoorden? Ja, ik denk dat openheid en eerlijkheid altijd van belang is. Dus ook richting de wensouders. En dat is niet gebeurd. Plus dat artsen soms ook geconfronteerd zijn door donorkinderen van kunt u mijn vader zijn? En dan wordt dat ook ontkend. Terwijl bijvoorbeeld bij Kabaat bleek dat hij dus toch wel eens een weten zijn zaad heeft gebruikt. Dus dat taboe en geheimhouding, dat is eigenlijk heel kwalijk. En ja, en het gebruik van eigen zaad doelbewust, dat is ook natuurlijk moreel verwerpelijk. Dank u wel, Ellen Giepman, directeur van het FION. Het is 9:11. Hoe gaat het met het inleveren van kleine plastic flesjes? Zo'n half jaar geleden werd een statiegeld van 15 cent ingevoerd op die flesjes. Doel, 90% van die flesjes weer in te laten leveren. Halverwege blijkt dat net niet wordt gehaald. Ligt ergens tussen de 80 en de 90%. En Bart Kamphuis die bezocht een zwerfafvalonderzoeker. In de tuin bij Dirk Groot, u verzamelt afval. Ja, ik verzamel vooral data over zwerfafval. Ik doe onderzoek naar zwerfafval. Voor gemeentes en bedrijven en voor mezelf. Hoe doet u dat onderzoek? Ik ga lopen, ik raap alles op wat ik vind. Ik maak foto's ervan. En dan weet ik waar het gelegen heeft. En later voeg ik toe wat het is, waar het van gemaakt is, welk merk het is, et cetera. En dan kan ik allerlei mooie kaarten en diagrammen en ontwikkelingen zo uithalen. Ja. Dit zijn? Ja, dit zijn blikjes. Een hele grote zak vol met blikjes van straat. Van alle zakken die u hier heeft staan, is dit veruit de grootste zak, hè? Met de meeste inhoud. Ja, het heeft natuurlijk ook heel veel volume. Het is voornamelijk lucht. Ja. En daarnaast staat? De plastic flesjes.

mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'aies rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète. Ella, Ella van France Gall. Er moet een Anton de Komzaal komen in de Tweede Kamer. Daarvoor pleiten GroenLinks, D66 en Bijeen op deze dag. Kitty Kotti, de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Anton de Kom, een Surinaamse schrijver, verzetstrijder ook. Wat heeft hij wat u betreft betekend? Ja, het is, wat mij betreft is het een held. Is het iemand die al op al heel vroeg begin vorige eeuw aandacht vroeg voor het slavernijverleden. En aangaf hoe slecht Nederland zich heeft gedragen. En ook vond dat het tijd was om die geschiedenis onder ogen te zien. En hij heeft zich niet alleen met slavernij bezig gehouden, maar het was ook gewoon een verzetsheld in de Tweede Wereldoorlog. Omdat hij zei, het is dezelfde type onderdrukking en ik zal me altijd tegen onderdrukking verzetten. En vervolgens is de Nederlandse overheid heel slecht met hem omgegaan. Hij wilde eigenlijk heel graag politicus worden. Hij wilde graag lid worden van de Tweede Kamer. Daar hebben ze altijd tegengewerkt. Ja, en zeker in deze tijd is het zo belangrijk dat wij meer oog krijgen voor de geschiedenis van de andere delen van het Koninkrijk en ons slavernijverleden. En daarom zou het heel goed zijn als er een zaal naar hem wordt vernoemd in de Tweede Kamer. Ja, u zegt slecht met hem omgegaan. Betekent dat dus dat Nederland eigenlijk niets met zijn boodschap en zijn strijd gedaan heeft? Nou, ik denk dat het, laat ik zeggen, dat is de grote Nederland. De Nederlandse overheid heeft dat te lang laten liggen. Er is natuurlijk wel, sinds 3 jaar wordt er gewerkt aan eerherstel. In de jaren 80 is er ook wel een Anton de Kom jaar geweest. Maar ik denk dat we daar nog lang niet mee klaar zijn. En dat we een volgende stap daarin moeten zetten. En ik denk dat het een heel mooi eerbetoon zou zijn om een van de zalen in de Tweede Kamer naar hem te vernoemen. En voor mensen denken, hè, hoezo dan? In de Tweede Kamer heb je verschillende vergaderzalen. En die hebben allemaal een naam van bijvoorbeeld oud-politici. Dus je hebt de Dreeskamer of de Suze Groenewegzaal. En op dit moment in het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer is er ook één zaal die niet naar een persoon is vernoemd. Dat is de Balzaal. Dus niet meneer of mevrouw Bal, maar gewoon een voordat mensen denken dat we een persoon willen cancelen. Nee, dat is niet het geval. Het is gewoon de Balzaal. En dat is eigenlijk een uitgelezen kans om te zeggen, laten we die zaal de naam geven van een betekenisvol persoon. Zoals dat ook geldt voor die andere mensen naar wie zalen zijn genoemd. En ik denk dat we daarmee meer recht doen aan de diversiteit van onze geschiedenis. Nou, en u zei net, hij wilde eigenlijk heel graag politicus worden. Ja. Dus ja. Dat is dan ook daarmee een soort eerbetoon. Ja, klopt. Omdat zalen in de Tweede Kamer, dat wordt eigenlijk alleen vernoemd naar politici. En omdat hij eigenlijk nooit verkozen heeft kunnen worden in de Kamer, zou het een prachtig eerbetoon zijn dat er in ieder geval een zaal naar hem genoemd wordt in het Nederlandse parlement. Dat is een soort rechtzetting van de geschiedenis bijna, wat u betreft dus. Het is een rechtzetting van de geschiedenis en recht doen aan het grote belang wat hij heeft gehad. Maar het is ook nog meer. We gaan volgend jaar herdenken 150 jaar einde slavernij. En dat betekent dat ik vind dat we als Nederland veel meer onze geschiedenis zichtbaar moeten maken. Zichtbaar in onze musea, daar gebeurt dat overigens ook. Zichtbaar in onze samenleving en ook zichtbaar in de Tweede Kamer. En dit zou daar een hele goede stap voor zijn. Ja, precies. Want die zichtbaarheid, u zegt, we zetten daar stappen in, maar u vindt het nog niet genoeg. Nee, ik vind het nog niet genoeg. Ik vind uiteindelijk dat er ook echt excuses moet komen. Bijvoorbeeld voor het slavernijverleden. Ik vind dat we nog veel indringendere gesprekken met elkaar moeten hebben over hoe de rijkdom die wij in Nederland hebben opgebouwd en wat we de Gouden Eeuw noemen, dat is opgebouwd over lijken. Dat we daar onwijs veel, dat de Nederlandse staat daar mensen voor heeft uitgebuit op een verschrikkelijke manier. En dat is iets niet om te zeggen dat het de schuld van deze generatie, want u of ik hebben daar echt niet aan meegewerkt, maar onze samenleving hebben daar wel van geprofiteerd. En bij een gezonde en weerbare democratie hoort dat je je geschiedenis onder ogen ziet, dat je leert van de lessen en dat je op de punt waar je het fout hebt gedaan ook excuses maakt. Ja. Hoe groot acht u de kans dat het doorgaat? Nou, het is, dat weet ik niet. Ik zie dat er een grotere bewustwording is bij iedereen, die ook in de Tweede Kamer, die zegt, we moeten meer oog hebben ook voor dit deel van de geschiedenis. Er is grote waardering voor de persoon van Anton de Kom. En we gaan nu het verzoek doen, samen met P1 en D66 bij het presidium, om hier naar te kijken en ook hier nog een commissie naar te laten kijken. En dit allemaal volgens de officiële routes. En dan hoop ik dat er een meerderheid is die ziet hoe mooi het is dat in plaats van een balzaal te hebben, een Anton de Komzaal in de Tweede Kamer, dat zoveel meer betekenis heeft. Dank u wel, Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks. Reactie aan de redactie. De haven van Rotterdam gaat waterdiepte en waterstanden meten met het internationale systeem ELED. Daarvoor werd zo'n 200 jaar het normaal Amsterdam spel NAP gebruikt en moest er steeds internationaal worden omgerekend, vertelde Ties Gellekes van de Port of Rotterdam vanochtend. Luisteraar Daniel heeft erover nog een vraag. ELED wordt dus nu in de Rotterdamse haven gebruikt, maar in de rest van Nederland wordt gewoon gewerkt met NAP. Is dat eigenlijk wel handig? Ja, Ties Gellekens, we hebben hem even aan de lijn. Is dat inderdaad wel handig? Ja, sorry voor het misverstand, maar wij gebruiken ELED vooral in de communicatie met de internationale scheepvaart, omdat dat standaard is voor de internationale scheepvaart. Maar voor het overige werk van het havenbedrijf maakt gretig gebruik van het NAP nog. En er zijn ook geen concrete plannen om daar op een korte termijn van af te wijken. Nou, dus er is helemaal geen probleem. Dat is best wel eens een keer een fijn antwoord op een vraag. Er is geen probleem. Nee, inderdaad. Het gaat gewoon om de digitalisering van die scheepvaartinformatie. Dat is belangrijk voor de veiligheid en orde op het water in de haven, maar ook op de wereldzeeën. En dat moeten we aanpassen. Dank u wel, Ties Gellekes van de Rotterdamse haven. In de uitzending ook Evelien Kampfens, onderzoeker cultuur en erfrecht aan de Universiteit Leiden, over de teruggave aan Nigeria van de Benin Bronzes. Een grote hoeveelheid kunstwerken uit het Koninkrijk Benin, in het huidige Nigeria. En die kunstwerken werden eind 19e eeuw door de Britten geroofd. Patricia vroeg zich nog af, op grond waarvan wordt de beslissing genomen dat een land, in dit geval Nigeria, geroofde goederen terugkrijgt? Dat hebben we nog even aan Evelien Kampfens gevraagd. Ja, je zou willen dat er een hele duidelijke regel zou zijn. En er zijn ook wel oude regels. Er zijn regels onder het internationale recht die bepalen dat het verboden is om cultuurschatten van andere volkeren mee te nemen tijdens oorlog en gewapend conflict. Alleen zijn die regels in de loop van de geschiedenis heel vaak niet nageleefd. En zeker voor koloniale roofkunst is die regel nooit erkend eigenlijk. En wordt er over het algemeen aangenomen dat het een kwestie is van de politiek. Maar er zijn dus eigenlijk best wel regels. Ja. Maar dat blijkt ook wel, want Duitsland gaat het nu wel doen. Maar bijvoorbeeld Groot-Brittannië, waar het grootste deel van die kunst is, nog niet. Dus politieke goodwill. Of niet. Dat is eigenlijk nog belangrijker dan die regels, blijkt dan wel. Tot besluit in een bericht over nieuwe salmonellenbesmettingen in een Belgische chocoladefabriek zei ik iets dat luisteraar Klaas-Jan opviel. Lezen we bij de Vlaamse Omroep VR2. Ja, dat had natuurlijk VRT moeten zijn en niet VR2. Misschien hebben we wel een tweede zender, maar die heet geen VR2. Nee, Ketnet heette die lang. Ik weet niet of Canvas, dat nog zes heb je ook nog. Canvas, he? Ja. Maar goed, kijk dat is, je... Dat is trouwens wel dezelfde zender. Ja, is dat ja, zo? Ja, Ketnet is als het voor kinderen is en Canvas als het voor de volwassenen is. Ja, goed, grappig, hoe dan ook. VR2, dat kennen ze in Vlaanderen nog niet. Kijk je in de keuken van de gemiddelde nieuwslezer. De volgende zin begon met het woord 2. En wat je dus toch in de praktijk vaak doet, onbewust... Ik ben al aan het kijken naar de volgende zin, terwijl ik de zin uitspreek. En dan gaat het wel eens mis. En dan krijg je dus een rare, maar op zich vrij creatief, al zeg ik het zelf, verbastering van VR2. Enorm creatief, Wouter. Ja. 3, de dag. Huisartsen en praktijkmedewerkers die demonstreren op het Malieveld in Den Haag tegen de hoge werkdruk, de te hoge werkdruk waarmee ze te maken hebben. Ze maken lange dagen in de praktijk, draaien slopende avond, nacht en weekenddiensten en die werklast wordt alleen maar hoger, want 1 op de 3 huisartsen gaat de komende jaren met pensioen. En de Tour de France begint in Kopenhagen, wordt vandaag een tijdrit verreden. Verslaggever Gio Lippens doet een voorspelling wie er dan misschien wel gaat winnen. Normaal gesproken zeg je de wereldkampioen Filippo Ganna. Dat is een enorm powerhouse. Maar die vindt het heerlijk om heel lang rechtdoor te fietsen. En dat is het dus niet. En dat betekent dat je gaat zoeken naar bijvoorbeeld mensen die uit het veldrijden komen. En uit het mountainbiken. Nou, Wout van Aert, Mathieu van der Poel. Dat zijn toch echt wel 2 specialisten op dat gebied. En die zijn het ook gewend, hè, om in wedstrijden van 1 uur. Ga maar even na. Een veldrit duurt ongeveer 1 uur. Om dan voortdurend inderdaad stil te staan, weer op te trekken. En voortdurend weer die kracht op die pedalen te zetten. Ja, en wat dat betreft denk ik dus dat zij de grote favorieten zijn voor die tijdrit. En dat Ganna misschien wel de schaduwfavoriet is. En het mooie is natuurlijk ook wel, degene die de tijdrit wint is natuurlijk ook meteen de eerste etappewinnaar. En die mag ook voor de eerste keer de gele trui aantrekken. Ja, en Van der Poel weet sinds vorig jaar hoe het voelt om in het geel te rijden. Toen pakte hij die wat later in de Tour, de 2e etappe. Maar ik denk dat hij toch wel gebrand is om dat te pakken, ja. In verschillende steden wordt Kitty Kottie gevierd. Met Kitty Kottie wordt herdacht dat op deze dag in 1863... een eind kwam aan de slavernij in de Nederlandse koloniën Suriname en de Antillen. In ieder geval officieel. En er is onder meer een nationale herdenking in het Amsterdamse Oosterpark. Op NPO Radio 1, op deze zender dus, van 1 tot 2:30... een uitzending over Kitty Kottie, gepresenteerd door Saïda Magé. Maar eerst hebben we bijvoorbeeld spraakmakers. Carl-Johan de Zwart. Zeker, goedemorgen Astrid. Spraakmaker vanochtend is onderzoeker internationaal strafrecht Marieke de Hoon. Met haar gaan we een feestje vieren, want het internationaal strafhof bestaat vandaag 20 jaar. Hoewel feestje, er is altijd veel kritiek geweest op die instantie. Want in die 20 jaar is het strafhof tot maar 5 veroordelingen gekomen. In de mediaforum hebben we het over de zelfreflectie van Politiek Den Haag. Over hoe ze omgaan met de boeren. Maar we kijken ook naar het zelfkritisch vermogen van de media, de journalistiek, als het gaat om de berichtgeving over die boerenprotesten. Dat allemaal na 9:30. Ik krijg nog de hoofdpunten van het nieuws van Wouter. En ik wens u alvast een heel fijn weekend. NPO Radio 1.